सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 147वीं कक्षा आत्मनेपद के प्रकरण में कल सूत्र हो गया था, ये ऋणिणौ यत् कर्मणौ चेत् सकर्ता न ध्याने, और इसमें से ऋणेह की अनुवृत्ति अभी आगे चार सूत्रों तक और ले जाएंगे, अर्थात अगले सूत्र भी जो आत्मनेपद का विधान करेंगे वो ण्यंत धातु से ही करेंगे, ऋणिच प्रत्यय करने के बाद ही करेंगे। और ण्यंत धातुओं का मैंने बताया था कल के ये जितनी भी ण्यंत धातुएं हैं ये उभयपदी बन जाती हैं, क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद, अन्यथा परस्मै पद। और इसीलिए सूत्र को पाणिनी ने कर्तृभिप्राय क्रियाफल के नीचे बनाया है जिससे उसकी अनुवृत्ति उसमें आ सके। पहले है स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, आगे अपादवदः और णिचश्च। तो णिचश्च में कर्तृभिप्राय क्रियाफले आ गया, तो इस तरह से सभी ण्यंत धातु में उभय पद की बन जाती हैं, अर्थात जैसे स्वरितेत और यित धातु में उभय पद की बोलते हैं ऐसे ही ण्यंत धातु में। और सन का समझ ही लिया है पीछे कि सन में इतना नियम कर दिया है कि यदि आत्मनिपद की है वो मूल अवस्था में तो सन प्रत्यय करने के बाद भी आत्मनिपद की रहेगी, और दूसरा फिर उससे अर्थ निकलेगा कि यदि अपने मूल स्वरूप में वो परस्मै पद की है तो बाद में भी प्रश्न पद की रहेगी। क्यों ऐसा कहना पड़ा, नहीं ऐसा कहना क्यों पड़ा, ये व्यवस्था स्वयं ही क्यों नहीं हो गई ऐसी, जो बात कही सूत्र से ये स्वयं ही क्यों नहीं हो गई ऐसी, इसलिए कि ये शेष बन जाएगी फिर, अगर हम कुछ भी नहीं कहेंगे सन्नंत के विषय में तो ये शेष बन जाएगी, क्योंकि सन्नंत का जब कोई प्रकरण ही नहीं प्रारंभ करेंगे हम तो शेष ही तो हो गई, तो शेष होने से केवल प्रश्न पद ही होता फिर, चाहे मूल स्वरूप में वो आत्मनिपद की हो या प्रश्न पद की हो, कोई अंतर नहीं पड़ना था जी। अब यंग अंत के विषय में कुछ नहीं कहा है तो वो शेष है क्या जी। यंग अंत के विषय में कुछ नहीं कहा है, नहीं कहा है। क्या कहा है, आत्मनिपद हो जाता है किस सूत्र से, यंग अंत धातु से, यंग अंत से आत्मनिपद होता है किस सूत्र से कहा है, मैंने यंगंत बोला था अभी, मैंने यंगंत बोला अभी, तो यंगंत शेष है या नहीं है, कुछ भी नहीं कहा इसके विषय में, अणदातंग है तो आपने प्रथम सूत्र नहीं है, नित है यंगंत नहीं है, तो कुछ कहा है कि नहीं कहा है, तो कहाँ है शेष ये। तो इस तरह से मूल जो मुख्य प्रत्यय है हमारे सामने तीन आते हैं, सन यंग और ऋणिच, वो ठीक है, कुछ जगह रणिंग भी है इत्यादि, और ये क्यच प्रत्यय आता है सुबंतों से, वो धातुएं अलग प्रकार की बन जाती हैं, लेकिन जो अधिक प्रयोग में आने वाले प्रत्यय हैं सन ऋणिच और यंग, इनमें भी सन सबसे अधिक है, उससे कम ऋणिच और उससे कम यंग, यंग का प्रयोग बहुत कम होता है व्यवहार में, तो कहीं कहीं मिलेगा आपको, सन का तो बहुत ही होता है, चाहना अर्थ हम बहुत बोलते हैं, लेकिन उसका विकल्प यह भी है कि हम तुमन प्रत्यय करके इस धातु का प्रयोग कर देते हैं, कर्तव्य में क्षति खादित्व में क्षति ऐसे करके बोलते हैं सरलता के लिए, क्योंकि सन्नंद के रूप चलाने में थोड़ी कठिनता आने लगती है कि रूप कैसे बनेंगे उसके। तो इस तरह से ये व्यवस्था है आत्मनिपद परस्मै पद की। तो अगला सूत्र है भीष्मी और हेतु भय, निच का मैंने बोल तो दिया अभी, उभय पद की कहलाती है वो, निचष्य सूत्र के माध्यम से। तो भीष्म्योः षष्ठी द्विवचनांतम हेतु भये सप्तम एक वचनांतम। अब क्योंकि भय पद की सामान्य रूप से णिजंत बनेगी, तो यहां जो सूत्र ये णिजंतों से आत्मनिपद कर रहे हैं, ये अलग विधान अलग अलग नियमों में कर रहे हैं कि इस अवस्था में यदि होगी या इस अर्थ में होगी तो आत्मने पद ही होगा, अर्थात परस्मी पद प्राप्त न हो उसके लिए है ये। तो भीष्म्योः भीच स्मि च इति भीष्मी तयोः भीष्म्योः हेतु भय, हेतु से भय, हेतु और भयम, हेतु भयम षष्ठी नहीं है, हेतु का भय नहीं, हेतु से भय, हाँ जो कारण है भय का उससे डरना, उसका डरना नहीं उससे डरना। तो भी स्मि, भी क्या है ये भी भये। अब ये भी भये धातु क्या आना चाहिए इससे, आत्मनिपद परस्मी पद या उभय पद? और किसी की कोई रिव्यू? इसमें कोई वो नहीं है, क्यों? ये भी, ये भी बचेगी तो ये तो है नहीं है, ये किससे हुई है? यकार की संज्ञा, यकार की संज्ञा नहीं हुई, फिर कैसे ये तो है ये? अरे यहाँ तो आदर ईंट डबह लगेगा, और ये कंबाइन की करता है दो की संज्ञा मिला करके, दो वर्णों की, तो दो वर्णों की मिला करके हम एक के नाम से नहीं बोल पाएंगे इसको। कि आपको हो कि ईंत भी है और इदित भी है, हैं इदित है तो नमागम भी करने लगोगे फिर तो इसलिए ये शेषी ही कहलाएगी फिर, यानी कि परस्मी पद ही होगा, इससे विभेति बनता है। नहीं इत होगा कि नहीं, ये दो वर्णों की एक साथ करता है ना, दो वर्ण, हाँ, दो गुण आ गए। आप यूं कह सकते हो कि ये दित, ये तो नहीं ये दित, लेकिन इदित भी कैसे करोगे, तपर किसको करेंगे हम, इकार को ह्रस्व यह वो कहने में से आएगा ही नहीं, ये के आगे इति ही जोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे हम टू को क्या बोलते हैं, ट्वित, और डू को क्या बोलते हैं, द्वित, द्वितः त्रिहि द्वितो थुच, तो ये को क्या बोलेंगे, इंगित। और सूत्र भी इसका एक मिलेगा आपको, कौन सा है बताओ, जिसमें इंगित आ रहा है, जैसे द्वित, हाँ इंगितः क्तः मति बुद्धि पूजार्थे भविष्य। तो ये भी भय इंगित नहीं, इंगित नहीं है, ईत है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो ये भी भये, और श्मिंग ईषद हसने, मुस्कराने अर्थ में आती है ये, ईषद हसन थोड़ा सा हंसना ये इंगित है इससे आत्मपद प्राप्त था स्वयं के स्वरूप में, लेकिन यहां तो निंत की बात हो रही है, मूल स्वरूप में क्या रहेगा उसका विषय नहीं है यहाँ पे। तो ये भी भये श्मिंग ईषद हसने इत्यताभ्याम ण्यंताभ्याम धातुभ्याम आत्मनिपदम भवति हेतु भये, हेतोः भयम् चेत् स्यात्, जब हेतु से भय हो रहा हो उस अर्थ को कहने के लिए। जैसे किसी ने बहुत बड़े बड़े बाल रखा लिए, पहले नहीं रखाता था, अचानक गांव में पहुंचा, बच्चे डरने लगे, जटाएं रखा ली, तो जटिलो भीषयते, अब डर नहीं रहा है, डरा रहा है। तो भी धातु से णिच प्रत्यय लाएंगे, भी णिच का ई, और णिच प्रत्यय करने के बाद कुछ धातुओं में अलग अलग कार्य कहे गए हैं, उसमें भी धातु से भी कुछ कहा गया है। तो सूत्र है भियो हेतु भये शुक, वहां भी हेतु भय दिया हुआ है कि हेतु से यदि भय हो रहा हो तो भी धातु से शुक आगम हो जाता है, निच परे रहते, तो कित होने से आद्यंतो टकितो, तो भीष णिच का ई भीषी, अब भीषी से लट लकार लाएंगे और लट लकार के स्थान में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, ये सूत्र बताएगा भीष्म ऋतु भय, नहीं तो क्या आ रहा था फिर लट के स्थान पर, क्रिया का फलकर्ता को मिलेगा तो आत्मनिपद नहीं तो परस्मिपद, ये स्थिति बन रही थी निचस्य सूत्र के माध्यम से, इसने आत्मनिपद कर दिया। अब भीषयति नहीं कहेंगे, भीषयते जटिलो, भीषयते मुंडो, भीषयते अब कटा लिए एकदम बाल, सालों से रखे हुए थे अब एकदम कटा लिए। दूसरी धातु हंसने अर्थ में आती है, लेकिन इन्हें मुस्कुराने अर्थ में, परंतु वी उपसर्ग लगाते हैं तो फिर एक आश्चर्य जैसा विस्मय बोलते हैं, नहीं तो डरने में भी आश्चर्य होता है एक प्रकार से, तो जटिलो विस्मापयते। अब ये कैसे बनाएंगे, स्मी और णिच क्या करेंगे, अब नहीं कर देंगे, आप बोलते हो हर सूत्र के साथ में, आपने कहा इसे आप तो नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे फिर, इसी से तो करेंगे, तो नित्यम स्मयते। ये जो निष् प्रत्यय पर रहते जो आदेश होते हैं अनेक प्रकार के, इसका अलग प्रकरण है, एक निकाल दो उसको, निकालो उसको, देखो उसके लिए कहां पर है, ये अर्ति ह्री ब्ली री कुनोई क्षमाय याताम पुग्णव शा छासा वा व्या वेपाम युक वो विधुनने जुक लीलोर नुगलुका वन्य तरस्याम स्नेह विपातने भियो हेतु भये शुक स्फायो वह शदेर गतौतः रुहः पुण्य तरस्याम। यहाँ तक है ये, आगे फिर बदल जाता है प्रकरण, दूसरे कॉलम में होगा ये। अर्ति ह्री ब्ली मिल गया, दूसरे कॉलम में नित्यम स्मयते छप्पन है, रूह को अन्य तरह से अंत तक आएगा। हाँ, तो ये जो है कौन से पृष्ठ पर है, तो ये जो प्रकरण है अर्ति ह्रीव ली री कनोई क्षमाई आताम पुग णऊ, यहां से णऊ की अनुवृत्ति चल पड़ती है, तो हमने लगाया था पीछे अभी भियो हेतु भय शोक, वो भी यहीं पर आ गया। अच्छा, और ये जो आपका सूत्र है ये नित्यम स्मयते, ये आकार के प्रकरण में है। हाँ, तो आदेचो उपदेश स्थिति, ये एच को आकार करता है, अब एच को आकार करता है तो यहाँ एच कहाँ है, आत की अनुवृत्ति जाएगी, ये मैंने कब कहा नहीं जाएगी, प्रश्न ये है कि नित्यम स्मयते का अर्थ क्या है, सूत्र निकालो ना, आदेच उपदेश स्थिति आदेच उपदेश स्थिति के आगे क्या है, विभाषा लियते से विभाषा चल पड़ा, ठीक है। हाँ, तो नित्यम विभाषा को हटाने के लिए नित्यम बोल दिया, लेकिन ये सूत्र किसको करेगा आकार, तो एचह का प्रकरण चल रहा है, आद एचह उपदेशे अशिति, तो एच कब बनेगा ये, तो पहले स्मी को वृद्धि करेंगे, ऋणिच प्रत्यय है ना, स्मई, अब इस स्मई को हो गया आ, नित्यम स्मयते से, तो क्या बन गया, स्मा और ई, ऋणिच का ई, अब ये उस क्षेत्र में पहुंच गई जहां के आकारांत धातुओं को पुख कहा गया है, तो अर्ति ह्रीव ली अभूज लग जाएगा आताम, अर्ति ह्रीव ली री क्नोई क्षमाई आताम, तो आकारांतों से पुकागम होता है। तो स्मापी स्मापयते विस्मापयते वि उपसर्ग लगा देंगे तो जटलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते, ठीक है। गृधिवंच्यो हो प्रलंभने, गृधिवंच्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम प्रलंभने सप्तम एक वचनांतम, गृधिश्च वंचिश्च इति गृधिवंची तयो हो गृधिवंच्यो हो। यहां भी नेक अनुवृत्ति आ रही है, तो गृधि वंची अर्थात गृधु अभिकांक्षायाम ये लालच अर्थ में आती है और वंचु गतौ ये गति अर्थ में आती है। तो गृधु वंचु इत्येतयो हो ण्यन्तयो हो प्रलंभने अर्थे वर्तमानयो हो आत्मनेपदं भवति। प्रलंभन कहते हैं ठगने के लिए किसी को, और धातु में दोनों लगभग ऐसी हैं। वंच का तो अर्थ ठगना होता ही है, वंचन करना। तो कोई बच्चे को ठग रहा है तो माणवकम, अब लालच करना और लालच करवाना, तो लालच करवाया जाता है तो क्या करते हैं हम, ठगते हैं किसी को। कोई आकर्षण की बात बताएंगे, ऐसा करोगे तो ये होगा है, हमें वो चांदी के सिक्के दे दो, सोने के सिक्के बना देंगे इनके, या तुम्हारे आभूषण डबल कर देंगे, ऐसे बहुत से ठग मिल जाते हैं। तो दूसरे के अंदर लालच पैदा करवाया जा रहा है ना, तो जब लालच पैदा करवाया जा रहा है तो गृध से फिर निच का प्रयोग करेंगे। स्वयं लालच करना तो गर्धति होगा गृध अभिकांक्षायाम, और दूसरे से करवाया जा रहा है तो गर्धयते, ठीक है। तो माणवकम गर्धयते हो गया, ऐसे ही माणवकम वंचयते उसको ठग रहा है। ये सब इसलिए है सूत्रीय के णिचश्च से दोनों पद प्राप्त हो रहे थे, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक पक्ष में तो आत्मपद हो ही जाता है जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन यहां क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा हो तब भी आत्मनिपद होगा, नहीं तो शेष बन जाएगी अगर ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो, और शेषात कर्तरी से फिर परस्मी पद ही होगा अगर क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो। और ये शब्द भी यही कहते हैं, आत्मने पद परस्मयी पद, आत्मने अपने लिए, परस्मयी दूसरे के लिए। शेष कैसे हो जाएगा, ये बात कल भी चली थी परसों भी चली थी शायद, कि उभय पद करने वाला सूत्र कौन सा है, वो सूत्र बता दो कौन सा है जो ये कहता है उभय पदम, फिर कोई सूत्र ही नहीं है। आत्मनिपद के सूत्र हैं, परस्मी पद के सूत्र हैं, तो हम क्यों कहते हैं धातु उभय पद की है, कि आत्मनिपद करने वाले सूत्रों में जहां से ये शर्त प्रारंभ होती है कि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद होता है जी। तो अब दूसरा वाक्य भी तो बनेगा, क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो क्या होगा, तो शेष हो गई। तुम्हारा प्रश्न क्या था कि शेष कैसे हो गई, हो गई शेष नहीं, क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तो शेष हो गई। अब कोई सूत्र कुछ कर ही नहीं रहा है तो शेष याद करता परस्मी पद, अब परस्मी पद भी हो गया और उसी धातु से क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनिपद भी हो गया, हो गई उभय पद, ऐसे बनती है उभय पद। जैसे यजति देवदत्तः यजति, क्या अर्थ हुआ इसका, देवदत्त अपने लिए यज्ञ कर रहा है और देवदत्तः यजते, अब क्या अर्थ होगा, दूसरे के लिए यज्ञ कर रहा है। एक ही अर्थ में उभय पद नहीं होगा, क्रिया का फल कर्ता को मिलना दूसरे को मिलना, इस तरह से बोलते हैं उभय पद। करोति और कुरुते, तो करोति अपने लिए कर रहा है, कुरुते दूसरे के लिए कर रहा है, नहीं कुरुते अपने लिए कर रहा है, करोति दूसरे के लिए कर रहा है, ऐसे है उभय पद। कोई उलझन रह गई अभी, नहीं आया समझ में, तो उभय पद का सूत्र नहीं है कोई, किणदात तंगेता आत्मनिपदम शेषात कर्तरी प्रश्नी पदम, और फिर कोई सूत्र है उभय पदम, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। अच्छा ये कैसे डिसाइड होएगा कि पहले वो प्रश्न पद थी फिर कर्ता वो तो मैंने बताया था कोई अनुबंध नहीं है तो प्रश्न पद है, अथवा उदात्तेत है तो प्रश्न पद, अथवा कोई अनुबंध हल लगा भी है परंतु वो ngकार और ञकार नहीं है तब भी प्रश्न पद। जैसे जरीश जरीश वयोहानव और शित है तो शित होने से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये शेष है क्योंकि शित को कुछ कहा ही नहीं गया आत्मनिपद या प्रश्न पद में। तो माणवकम गर्धयते माणवकम वंचयते लियह सम्मानन शालिनीकरण योश्च लियह पंचमे वचनांतम सम्मानन शालिनीकरण योह सप्तमी द्विवचनांतम च व्यवधान सम्माननम च शालिनीकरणम च इति सम्मानन शालिनीकरणे तयोः। तो सम्मानन और शालिनीकरण ये दोनों अर्थ हैं, तो इन अर्थों में तो सम्मानन शालिनीकरण करणयोः अर्थयोः वर्तमानात् ण्यन्तात् ली धातोः आत्मनेपदं भवति। ये ली धातु दो हैं, एक तो ङित है लिङ श्लेषणे और दूसरी है ली श्लेषणे, उसमें ङकार नहीं है, लेकिन यहां क्योंकि सामान्य लियह कहा है तो दोनों का ही ग्रहण होना है, किसी एक का तो कर नहीं सकते, कोई विशेषता है नहीं उसमें। तो ण्यंत ली धातु से अभी आप उलझन में हो थोड़ा, फिर पकड़ो एक बार विषय को, सुनो सुनो मैं समझ गया आपकी शंका के लिए कि लिंग में आपने कहा ङकार है तो आत्मनिपद तो हो ही जाएगा, क्या ऋणिच करके आत्मनिपद हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा इससे? देखो सुनो सुनो, हमने ली से ऋणिच प्रत्यय कर लिया, ली और ई सनाद्यंता धातव फिर दसवंजा हो गई, अब कौन सा सूत्र लगेगा इसमें आत्मनिपद करने वाला बताइए, ये नई धातु बन चुकी है, फिर आप तो बिना ऋणिच वाले में बोल रहे हो कि आत्मनिपद जगत वहां का निषेध थोड़ी कर रहा है सूत्र, ये ऋणिच नहीं करेंगे तो लियते बनेगा ही, उसकी बात थोड़ी हो रही है, ऋणिच करने के बाद क्या स्थिति बनेगी, सामान्य रूप से तो बनना ही है, वहां ङित का प्रभाव थोड़ी पहुंच जाएगा, ऋणिच करने के बाद ङित का प्रभाव नहीं होगा क्योंकि नई धातु बन गई है, वो क्या है ये समझ में आ गया, लिंग का जिन्होंने शंका उठाई थी वो समझ में आ गई, हाँ उसमें जो पूर्व ङित है उसका प्रभाव कैसे जाएगा, ये तो नई धातु बनी है, सन में आ जाते हैं, सन में उसने कह दिया जो पहले था वो बाद में। तो लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे अर्थ दोनों धातुओं का एक ही है, केवल अनुबंध में अंतर है। तो इस तरह से ली धातु से सम्मानन और शालिनीकरण, सम्मानन का तात्पर्य दूसरे के द्वारा जो सम्मान प्राप्त होता है तो उसको ग्रहण करना, मतलब सम्मान मिल रहा है, सम्मान की प्राप्ति होना, और शालिनीकरण, शालिनीकरण का तात्पर्य है किसी को दबा देना, और दूसरा इसमें इसमें जो च दिया है ना सूत्र में जी। तो च से ऊपर से प्रलंभन अर्थ भी लिया है व्याख्याकारों ने, तो प्रलंभन अर्थ भी ले लेते हैं, प्रलंभन वही आ गया ठगना, तो तीन अर्थों में करेगा ये। हाँ तो यही अर्थ किया है व्याख्याकरण, यही चल रहा है शालिनीकरण। देखो शालीनता में क्या होता है, हम झुकते हैं तो दबाना में, दबाने में क्या करते हैं, झुकाते ही तो हैं तो जटाएं रखा ली किसी ने, तो पीछे तो आया था वो डराने वाली बात आई थी, लेकिन सम्मान भी तो होता है जटाओं से, स्वामी जी आ गए ब्रह्मचारी आ गए, तो जटा भी ही आलापयते, जटाओं के द्वारा सम्मान को ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ये सम्मानन हो गया। तो हमें देखना है आलापयते, आंग उपसर्ग को हटा दो, धातु ली प्रत्यय ऋणिच वृद्धि लई और ई। अब यहाँ पर एच जो आ गया इसमें आई लई वृद्धि करने के बाद इस एच को फिर आकार करेंगे फिर पहुंच जाओ उसी प्रकरण में आदेच उपदेशे शिति पहुंचो ढूंढो सूत्र जल्दी से निकालो। अच्छा आदेच उपदेश शिति क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर हमें और सूत्र क्यों ढूंढना पड़ रहा है नहीं मैंने ये प्रश्न किया कि आदेच उपदेशे शिति क्यों नहीं लगा हमें अन्य सूत्र क्यों ढूंढना पड़ा ये उत्तर नहीं है सही आदेच उपदेशिति उपदेशावस्था में जो एजंते हैं वहां लगता है ये वृद्धि करके हमने एज लाए हैं ये कहाँ उपदेशावस्था में है आप अशिति को छोड़ दो आप बिल्कुल भी अशिति यहाँ भी है यहाँ कौन सा शीत प्रत्यय पर है आप उसे क्यों बोल रहे हैं बार बार अरे इणिच प्रत्यय का शीत है क्या ये अशित नहीं है क्या तो फिर अशिति को आप क्यों ले रहे हो उपदेश में है ये ई एजंत ई का अंत है ली ई है कहाँ एज कहाँ है तो वृद्धि करके एज आया है तो विभाषा लियते है विकल्प से आ हो जाएगा तो पहले आ कर लो ला ई और आ करते ही कहाँ पहुंचेंगे अब हम अर्थी हिरीवली क्लास में पहुंचेंगे तो अर्थी हिरीवली से पुक हो जाएगा ला पयते आ ला पयते ठीक है तो जटा भी ही आलापयते और दूसरा ही बन सकता है इसमें विभाषा लियते है अगर हम नहीं करेंगे आकार तो आई रहा आय आदेश हो जाएगा तो लाय यते आलाय यते फिर ये बनेगा जटा भी ही आलाय यते लेकिन ये जरा बोलने में कठिन पड़ता है सरल लगता है आला पर जाते हैं ये ऋणिच प्रत्यय में लगता है इस धातु से नहीं लगेगा इस धातु से नहीं लगेगा ली और ला धातु लीलोर नुग लुका नुग और लुक हाँ तो यहाँ तो हमने निकालो सूत्र कहाँ पर है वो उसमें है नहीं पहले विभाषा लियते को देखो उसमें देखना दूसरे तीसरा भाग निकल लाना क्या है सूत्र संख्या विभाषा लियते है छः एक पचास नहीं नहीं एक मिनट ये तो सही है ये तो विभाषा लिए थे तो उसके लिए है वो ऊपर से लिपि आ रहा है इसमें मीनाति मिनोति दिंगांग लेपिच ये लेप प्रत्यय के लिए है लेप प्रत्यय में विकल्प से आकार होगा तो अब हम उधर पहुंचेंगे उसकी संख्या सूत्र की क्या है लीलो नुगल का सात तीन उनतालीस हाँ तो हाँ तो ये जो है लीलो नुगल का ये ली लीलोह में जो है ना ली और ला ये दो हैं ली और ला देखो ये जो है ना सूत्र विभाषा लियते हैं ये ल्यप की अनुवृत्ति आने पर भी ल्यप की अनुवृत्ति आने पर भी ये सूत्र एच के विषय में हाँ, यानी कि ल्य प्रत्यय परे होता है तब, और एच के विषय में भी जहां इसको एच हो जाएगा, ल्य प्रत्यय में तो एच की कोई संभावना होती नहीं है, वहां तो गुण वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जहां एच का विषय आएगा वहां पर भी विकल्प से आकार करेगा ये, जैसे वृद्धि कर ली हमने तो इसने ला बना दिया, ठीक है, और ला बनाते ही उधर पुक हो जाएगा, एक तो ये स्थिति हो गई। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर देखो कि ये धातु दो सूत्रों में फंस रही है, इधर विभाषा लियते में फंस रही है, उधर लीलोर नुकलुका वनित्रस्याम वहां भी अनित्रस्याम वहां भी आ गई है, तो अब इसके तीन रूप बनेंगे। अब जब किसी शब्द के साथ में, धातु के साथ में दो विभाषाएं जुड़ जाती हैं, तो कितने रूप बनेंगे? तीन बनेंगे ना, तीन बन जाते हैं फिर। तो पहले हम पकड़ेंगे लीलोर नुगलुका वनित्रस्याम स्नेह विपातने, लेकिन स्नेह विपातन अर्थ है वहां ये ध्यान रखना है, हमारा यहाँ दूसरा कौन सा अर्थ है? सम्मानन शालिनीकरण और ऊपर से आ रहा है प्रलंभन, तो स्नेह विपातन तो अर्थ आया नहीं, तो इस उसको तो छोड़ दो सूत्र को। अब केवल किसको पकड़ेंगे हम? विभाषा लियते को। हाँ, यदि स्नेह विपातन अर्थ होगा तो तीन रूप बनेंगे, स्नेह विपातन अर्थ होगा तो तीन रूप बनेंगे। वहां तीन रूप कौन कौन से बनेंगे? एक तो जो है बनाई लिया था हमने विलापयति और विलायति, वी को हटा दो, लापयति लाययति, और तीसरा क्या बनेगा? लीनयति। तो ये तो तीन रूप बनेंगे वहां पर स्नेह विपातन अर्थ में। अब हमारा अर्थ यहाँ पर सम्मानन शालिनीकरण प्रलंबन है, तो विभाषा लियते ही लगाएंगे और इससे आकार कर लेंगे, विकल्प से आकार कर लेंगे, तो लापयते विलापयते, दूसरा बनेगा विलाययते, इस तरह से। तो ये हो गया जटा भी ही आलापयते, यहां तो आंग उपसर्ग लगाएंगे क्योंकि सम्मान प्राप्त कर रहा है वो, और सम्मानन और शालिनीकरण, शालिनीकरण में श्येनो वर्तिकाम उल्लापयते, यहां पर उत उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तोरली लग जाएगा सूत्र, यानी बाज पक्षी बत्तख को दबा रहा है, वर्तिकाम उल्लापयते, ये शालिनीकरण हो गया। ऐसे ही जटा भी प्रलंबन में कस त्वाम उल्लापयते, तुझे कौन ठग रहा है, प्रश्न के रूप में दिया है इन्होंने, तो कस त्वाम उल्लापयते, यहां भी उत उपसर्ग है, तोरली से पर सवर्ण हो जाएगा। हो गया मिथ्योपपदात क्रियोभ्यासे, मिथ्योपदात पंचम्य क्वचनान्तम, क्रियः पंचम्य क्वचनान्तम, अभ्यासे सप्तम्य क्वचनान्तम, मिथ्योपपदात, मिथ्या उपपदम यस्य, मिथ्या शब्द उपपद में है जिसके, वो कहेंगे मिथ्योपद तस्मात मिथ्योपदात, तो मिथ्या शब्दोपदात अभ्यासे, अभ्यासे का तात्पर्य पुनः पुनः आवृत्ति करने, अभ्यास क्या होता है? बार बार करना, तो मिथ्योपदात पुनः पुनः आवृत्ति करने अर्थे वर्तमानात क्रिय धातु आत्मनिपदम भवति, जैसे कोई मन व्यक्ति शब्द का उच्चारण किया उसने अशुद्ध बोला, जैसे अभी हम आपसे आपसे क्या सुकमा से बुलाएंगे, बोलो सूत्र ङिच्च, फिर बोलो ङिच्च, लेकिन पहले तो आपका डिच निकलता था, फिर ये सूत्र कैसे उदाहरण बनेगा इसका, इस सूत्र का उदाहरण तब फिट होगा ना, आप बार बार बोलो अशुद्ध, तो बार बार जब कोई अशुद्ध बोल रहा है क्योंकि मिथ्या है ना, मिथ्या वो पद, तो पदम मिथ्या कारयते, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, बार बार वही निकल रहा है मुख से। सत्यपति जी का भी डर निकलता है, बोलना आप बोलना गिच्च, आपका गिच्च निकल रहा है, तो गा बोला करो ना, जब गा लिखा हो तो गा बोल देना, हाँ जैसा लिखा है वैसा बोलना चाहिए। हाँ, उसको भी बहुत समय लगा था समझाते समझाते, तो मैंने वहां भी त्रुटि बता दी थी। तो इस तरह से यहाँ क्री धातु से तो क्री ऋणिच, ऋणिच का ई वृद्धि करके कारी, कारी से कारयते, तो पदम मिथ्या कारयते, इनके बार बार पद को अशुद्ध बोल रहा है, बुलवा रहा है नहीं, खुद बोल रहा है। वैसे कारयते में ये समझ आता है, इसे करवा रहा है किसी से और, लेकिन वो अर्थ नहीं लेना है, यहाँ स्वयं ही कर रहा है। तो वैसे धातु क्री कैसी है, उभय पद की है, लेकिन यहाँ आत्मने पद ही होगा, लेकिन उभय पद तो मूल स्वरूप में है ना, ऋणिच करने के बाद तो फिर वही स्थिति बन जाती है, शेष बन जाएगी, क्रिया का फलकर्ता को नहीं मिलेगा। तो अब आया सूत्र आपका ये स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया फल है, किसमें तो स्वरित पंचमेक वचनांतम कर्तृभिप्राय सप्तमेक वचनांतम क्रियाफले सप्तमेक वचनांतम, क्रिया का फल क्रियायाः फलम क्रियाफलम, और कर्तृभिप्राय कर्तृ अभिप्राय, क्या अर्थ हुआ इसका, इसको ऐसे हाँ अभिप्राय शब्द वैसे नहीं, विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कर्तुहु या कर्तारम, कर्तारम अभिप्रयति, कर्ता कर्ता को जब प्राप्त हो रहा होता है, कर्तारम अभिप्रयति इति कर्तृभिप्रायम तस्मिन् कर्तृभिप्राये, क्योंकि कर्तृ शब्द पूर्वक और अभि उपसर्ग प्र उपसर्ग ई धातु इण गतौ, और इससे फिर कर्मण्यण से अण करेंगे, उपपदमतिंग से समास हो जाएगा, तो पूरा शब्द बन गया। जैसे कुंभकार बनता है नहीं, क्या हम कुंभ का और कार का समास करते हैं, हैं? उपपद है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका विग्रह ऐसे ही करेंगे, जैसे कुंभकार का विग्रह करने को कहा जाए तो कुंभम करोति इति कुंभकार। अब कर्तृप्राय में कोई अर्थ करने लगे कर्तु अभिप्राय कर्तृप्राय, उससे अर्थ नहीं खुलेगा, तो कर्तारम अभिप्रयति इति कर्तृभिप्राय कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसे। तो स्वरितेतः स्वरित स्वरित स्वरित इत यस्य, या पहले इसको यूं भी करेंगे, वैसे इन्होंने स्वर के जो इत शब्द लगाया ना ये बाद में लगाया है, तो स्वरितश्च यश्च इन दोनों का द्वंद्व करेंगे पहले, स्वरितश्च यश्च, तो स्वरित यूं, अब इसका इत शब्द के साथ में बहुवरी समास कर देंगे, स्वरित यूं इतौ यस्य स स्वरित यित तस्मात् स्वरित यितः। अब द्वंद्व के अंत में आया हुआ पद प्रत्येक के साथ में जुड़ेगा, तो स्वरितेतः यहां भी इत को जोड़ दिया और य के साथ भी स्वरितेतः ञितश्च धातोः आत्मनेपदं भवति क्रियाफलं यदि कर्तारं अभिप्रहिति, क्रिया का फल जब कर्ता को मिल रहा हो, धातु वही है प्रसिद्ध है यज धातु है, यज में ज में अ कैसा है स्वरित, धातु कैसी हो गई स्वरितेत, तो उस अवस्था में अब यह सूत्र नियम कर रहा है कि स्वरितेत का क्या होना चाहिए, यदि यह सूत्र न बनाए तो यज धातु से कौन सा पद आना चाहिए, कौन से पद के प्रत्यय, क्योंकि शेष ही कहलाएगी फिर वो। अब इसने कह दिया कि नहीं, यदि कर्ता का फल क्रिया को मिल रहा है, वो क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनिपद होगा, तो यजते यानी अपने लिए यज्ञ कर रहा है, पचते डुपचश पाके चमे अ कैसा है स्वरित, क्या हम ये नहीं कह सकते कि चमे अ स्वरितेत है, सत्यपति जी चमे अ कैसा है स्वरितेत, कह सकते हैं कि नहीं, क्यों? अभी हमने स्वरीकृत किसको किया? जो पचपन हैं? कहेंगे वो स्वरीकृत ही तो होगा। पहले विग्रह करो स्वरीकृत का। एक स्वरीकृत होगा। समास तोड़ो। पद क्यों बोले? स्वरित है इत वो जिस कौन है? जिसमें कोई समुदाय लाओगे नहीं, और वहाँ एक ही वर्ण है। तो डुपचश में चम अ कैसा है? स्वरित। अब दूसरा प्रश्न, धातु कैसी है? स्वरितेत। ऐसे उत्तर होता है। ये कर्मधारय हो रहा है, भौरी हो रहा है यहाँ? नहीं, नहीं, ये तो कह सकते हैं कि आद्यंत वद एकस्मिन। नहीं, नहीं, नहीं आद्यंत वद भी नहीं, यहाँ वही स्वरित है और वही इत है। हम ये वाला अगर अर्थ करें तो कर्मधारय। एक बात तो यह है कि ऐसा कोई धातु ऐसा कहीं मिलेगी कि एक ही वर्ण है और उसको भी अनुबंध के रूप में हटा दिया। अब लट लगार किससे लाएंगे? उसी की स्वरित की हमने संज्ञा की है। हाँ, तो स्वरित इत यस्य, वो यस्य कस्य, वो कौन है? हम कहें कि आ ही है कि आ की संज्ञा की है, तो ऐसे व्यवहार नहीं होता है। चलिए, तो पचते यजत अपने लिए पका रहा है तो पचते, दूसरे के लिए पका रहा है तो पचती, ठीक है जी। ये वाक्य वैसे थोड़ा सा एक बार स्पष्ट कर दो, कौन सा का फल कर्ता को मिले, इसका मतलब क्या है? यज्ञ कर रहा है, अपने लिए कर रहा है यज्ञ। अच्छा। स्वयं कामना है उसको कुछ करने की जी। तो स्पष्ट है, इसमें क्या बात है? और एक एक पुरोहित है, वो दक्षिणा लेगा। यज्ञ किसके लिए कर रहा है? यजमान के लिए। ऋत्विक यजमान के लिए कर रहा है, यजति। और यजमान अपने लिए कर रहा है, यजते। अब सत्यपति जी खाना पकाएंगे तो अपने लिए पकाएंगे, दूसरे के लिए? अकेले तो हैं ये। तो ये कहेंगे अहम पचे। देखो, जो धातुएं मूल रूप में आत्मने पद की ही हैं, उनमें ये नियम थोड़ी लग जाएगा। ये लगेगा नियम स्वरितेत और इयत में। अब आपने कहा सेव धातु, तो सेवरी, तो री कैसा है? कैसा है री? अनुदात्त। तो अनुदात्तेत, वहां ये सूत्र कैसे लग जाएगा? वो तो आत्मने पद ही होगा, चाहे दूसरे की सेवा करो चाहे अपनी सेवा करो। वो तो आत्मने पद ही होना है वहां। हाँ, वहां तो फिक्स है ना, जब मैच फिक्स हो जाते हैं तो एक ही काम होना है उसमें, तो या जीतने के लिए या हारने के लिए। तो पचते यजते, ऐसे ही स्वयं अभिशवे, तो वहां भी ये यत का हो गया, पच का यज का तो हो गया, स्वरितेत का उदाहरण। और क्री धातु है अथवा स्वयं धातु है, ये इत के उदाहरण हो गए जी। तो सुनुते, स्वादिगण की स्नु हो जाएगा, स्वादिभ्य स्नु। अब देखो, ना तो इसमें नु को गुण हुआ है, ना सु को गुण हुआ है, क्योंकि सब बैठे हैं रोकने वाले तैयार। नु को गुण की प्राप्ति आई तो ते ने रोक लिया, सु को गुण की प्राप्ति आई तो नु ने रोक लिया। दोनों अंगित हैं, है नहीं है? दोनों अंगित। तो सुनुते, ऐसे ही क्री धातु से कुरुते। यहां ऊ को तो गुण नहीं होगा, ऊ को तो गुण रोक लिया ते ने, लेकिन क्री को तो गुण नहीं रोक पाएगा ऊ। क्री का गुण ऊ नहीं रोक पाएगा, तो क्री को गुण होगा कर, लेकिन बाद में क के अ को ऊ हो जाएगा, अत उत सार्व धातु के। तो कुरुते, पचते यजते सुनते कुरुते, ठीक है? बिना धातु पाठ याद के तो आपको रोका तो किसी ने नहीं था धातु पाठ याद करने के लिए। कोई रोके तो सुख समझाए भी जाए, भाई मत रोको इनके लिए, करने दो। अपाद वदह, अब सूत्र कैसे आएंगे आगे? उभय पद वाले। गलत, उभय पद करने वाले जो इसका निषेध करेंगे। मतलब प्रश्न में पद वाले करेंगे देखो वध में ही पकड़ लेना वध कैसी है देखो अपात पंचमे कुचनांतम वध पंचमे कुचनांतम अप पूर्वात वध धातु हो कर्तृ ही प्राय क्रियाफले आत्मनेपदम भवति। अब प्रश्न ये है कि स्वयं में वध धातु कैसी हो कि ये सूत्र बनाना पड़ा बनाया जाए तो वो परस्मी पद की भी हो सकती है आत्मने पद की भी हो सकती है। आत्मने पद की होगी तो नित्य आत्मने पद प्राप्त होगा और परस्मी पद की के है का तात्पर्य उदात्तेत इत्यादि हो ऐसी तो शेषात कर्तरी से नित्य परस्मी पद की ही प्राप्ति होगी जी। तो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। वद कैसी है वद व्यक्तायाम वाची द में अ कैसा है उदात्त तो परस्मी पद नित्य परस्मी पद प्राप्त था कहीं नित्य आत्मनिपद प्राप्त होगा दोनों बातें आ सकती हैं इसमें उसमें विकल्प चलता रहेगा विकल्प बन जाता है ये पक्ष यानी क्रिया का फल इसको मिले तो ये और इसको मिले तो ये ऐसे करके दो रूप बन जाते हैं। तो अप उपसर्ग लगाते हैं जब वध धातु से तो उस अवस्था में यदि कोई अपने लिए झूठ बोल रहा है यानी कोई कोई लोभ है लालच है कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उसको झूठ बोल गया तो धन की इच्छा वाला है जैसे कोई न्यायाधीश है रिश्वत तय हो गई तो धन की इच्छा वाला अब न्याय सुना रहा है लेकिन कैसा गलत तो धन कामह न्यायम अपवदते झूठ बोलने में हाँ अपवद अपवाद क्या होता है भाई जो बात कही गई उसका उल्टा ही तो होगा अपवाद तो न्याय के अनुसार जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला उसने तो ये अपवाद किया उसने न्याय का अपवाद कर दिया नहीं तो न्यायम अपवदते। अब क्यों ऐसा कर रहा है भाई लालच है अपने लिए कर रहा है ना कुछ लोग दूसरे के लिए भी करते हैं किसी को लाभ पहुंचवाना है कोई दोस्त है उसका मित्र है और झूठ बोल गया कहीं पे कि मेरे मित्र को लाभ हो जाएगा इससे अब कहेंगे अपवदति वहां शेष बन जाएगी उसका पाप ले वहां शेष बन जाएगी हैं पाप ले ले ये थोड़ी सूत्र कह रहे हैं वो नहीं पूछा मैं पढ़ने के थोड़ी समझा बोल रहा हूं हां तो पाप बोलने वाले को लगेगा मित्रों के लिए झूठ बोल दिया हां झूठ बोलने वाले को लगेगा पाप मित्र को नहीं मित्र का वो मतलब क्या होता हां अगर मित्र ने उसे कहा है कि देख मेरे लिए ऐसे झूठ बोल देना तो दोनों पापी हो गए तो दोनों पापी हो गए इसलिए आप मत बोलना किसी को भले कोई कहता रहे तो अपवदते ठीक है और दूसरा बनेगा अपवदती लेकिन वो इसका विषय नहीं रहेगा फिर वो शेष बन जाएगी अपाद वदह। अब आया अणिचश्च अणिच पंचमे कुचनांतम च अव्यपदम णिजंता धातु कर्तृ ही प्राय क्रिया फले आत्मनिपदम भवति। तो कटम कारयते चटाई बनाता है किसके लिए अपने लिए यहां ये ध्यान रखना है कर्तृ ही प्राय क्रिया फले बस दूसरे के लिए बना रहा है तो कटम कारयति निच का प्रयोग करो ना कटम कारयति तो कारयति और कारयति अपने लिए बनाता है का मतलब यहाँ बनाता नहीं बोलेंगे बनवाता है बोलना है किसी और से बनवा रहा है लेकिन अपने लिए बनवा रहा है तो कटम कारयते और दूसरे के लिए कह रहा है कि भाई देखो ये है इनके लिए बना के दे दो तो कारयति वो शेष बन जाएगी वो इस सूत्र का विषय नहीं होगा फिर वो शेषात कर्तरी के पास जाना पड़ेगा आपको अगर इसमें अनुवृत्ति ना हो तो शेष है नहीं तो फिर ये शेष तो ही हाँ शेष है ही फिर इसमें जो प्राप्ति था वही होगा फिर शेष तो होना ही है। समुदांग्यो यमो ग्रंथे समुदांग्यः पंचमी बहुवचनांतम यमः पंचम एक वचनांतम अग्रंथे सप्तम एक वचनांतम सम उत आंग तीन उपसर्ग हैं इसमें तो सम उत आंग इत्येवं पूर्वात यम धातु हो कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदं भवति अग्रंथे ग्रंथ विषये प्रयोगो न स्यात्। ग्रंथ विषय यदि न हो, उस अर्थ में यदि इसका प्रयोग न हो तो यम धातु का ग्रंथ विषय अर्थात ग्रंथ विषय में ये धातु प्रयोग होती है। गुरु जी हैं यम धातु यमोपरा में या जो भी कुछ है ये ग्रंथ का विषय हो। जब अग्रंथे कहा जा रहा है तो ये स्वयं प्रमाण है इस बात का। कोई विशेष कोई उपसर्ग लगा करके और वो काशिका में आएंगे प्रत्यारण, उसको वहां देखेंगे हम लोग। तो सम उत आंग तीन उपसर्ग लगा दो यम धातु से पहले, यम का रूप क्या बनेगा वैसे यच्छति, लेकिन आत्म पद में यच्छते, तो सम यच्छते उत यच्छते आ यच्छते, ये तीन इसमें रूप बनेंगे सम उत और आंग लगा करके। और तात्पर्य वही है क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तभी। तो यम धातु का वैसे अर्थ क्या होता है, एक तरह से नियंत्रण करना इत्यादि, लेकिन सम उपसर्ग लगा करके यहां पर हो जाएगा उसको इकट्ठा करना एक स्थान पर, जैसे धान बिखरे पड़े हैं तो व्रीहीन संयच्छते चावलों को इकट्ठा कर रहा है, व्रीही को इकट्ठा कर रहा है अपने लिए, यहां सब काम अपने लिए हो रहे हैं। भारम उद्यच्छते, अब यहां उद्यच्छ में ऊपर उठाना अर्थ हो गया। अब देखो धातु यम का अर्थ क्या है और उपसर्ग लगाते हैं कितने अर्थ बदल जाते हैं, यहां ऊपर को उठाना अर्थ हो गया। तो भार उठा रहा है अपने लिए, यानी अपना भार उठा रहा है, अपनी किसी गठरी उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने सिर पर रखना है उसको। यम को आदेश किससे होगा? ईशु गमी यमाम छह, तीन धातुएं हैं तो उसमें म को छह हो जाएगा। वस्त्रम आयच्छते, अब ये फैलाना अर्थ हो गया, वस्त्र को फैला रहा है, अपना ही वस्त्र है कोई। दोनों ही अर्थ बिल्कुल हटके हैं, दोनों ही अर्थ बिल्कुल हटके हो रहे हैं। फैलाने अर्थ भी है यम का प्रयोग थोड़ी और क्रिया का फलकर्ता को नहीं मिलेगा तो फिर यह क्षति बनना ही है। अनुपसर्गात जिह, अनुपसर्गात पंचम्य कुशनांतम, जिह पंचम्य कुशनांतम, न विद्यते उपसर्ग यस्य, यहां कोई भी उपसर्ग नहीं चाहिए तब लगेगा सूत्रीय। अगर आपने उपसर्ग लगा दिया तो फिर शेषात कर्तरी परस्मै पदम ही लगेगा। तो अनुपसर्गात ज्ञा धातु हो आत्मनेपदम भवति कर्तृभिप्राये क्रियाफले। संजानिते नहीं बनेगा, हैं नहीं संजानिते, संजानति बनेगा। तो गाम जानीते, गाय को जान रहा है, किसकी गाय को? अपनी गाय को जान रहा है, अपने लिए जान रहा है, अपने लिए जान रहा है, गाय किसी भी हो, दूसरों गाय को भी जानता है, गाय से अपने लिए जान रहा है, यह उपयुक्त रहेगा। अपनी गाय को तो नहीं कहना चाहिए, हैं जानाति का अर्थ क्या होगा? वो भी तो वहां जान रहा है अपने लिए, हाँ दूसरे को बताना है जान करके, बताना चाहिए ये मेरी गाय है, मुझे पता है इसके बारे में। तो गाम जानीते, अश्वम जानीते, इस तरह से बनते हैं रूप इसके, घोड़े को जान रहा है, अश्व को जान रहा है। तो ज्या लट ल के स्थान पे त ते क्रादिभ्य श्ना ज्या ना ते श्नाशित है, इसलिए ज्या को जा आदेश, शित प्रत्यय पर रहते ज्या जनोर जा ना ते, तेंगित है, ंगित होने से ना के आकार को लोप प्राप्त हो रहा था, किससे? स्नाभ्यस्तयोरातः, अपवाद है उसका ई हल्यघो हो, हलादि कितंगित होगा तो ईकार हो जाएगा, जानीते। आकार का लोप तो नित्य प्राप्त ही था, स्नाभ्यस्तयोरातः ये सामान्य सूत्र है, और ई हल्यघो उसका अपवाद है। तो अब आजादी जब मिलते हैं तो फिर आकार का लोप हो जाएगा, जैसे द्विवचन में क्या बनेगा, जानाते जानते जानीते जानाते जानते, अनुपसर्गाज्य है। विभाषो पदेन प्रत्यय माने, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, उपपदेन तृतीयैक वचनांतम, प्रत्यय माने सप्तमैक वचनांतम। तो विभाषा उपपदेन, अब अभी तक जो कितने सूत्र आए हैं देखो, यहाँ जहाँ से परस्मै पद का विधान किया गया है, कितने हैं सूत्र, गिनती में कितने हो गए? नहीं पीछे कितने, इसको छोड़ो, अब कितने हो गए? पांच हो गए ना। तो पांच सूत्रों से अब तक जो आत्मने पद किए गए क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर, और इन्हीं सूत्रों का जो विषय है जिन जिन धातुओं से जिस जिसने किया है, और जिस अर्थ में ये आत्मने पद कर रहे हैं क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर, उस अर्थ को कहने के लिए यदि कोई शब्द भी प्रयोग में कर दिया जाए, शब्द भी प्रयोग में ले आया जाए, तो बताओ फिर आत्मपद की आवश्यकता रहती है क्या? उक्तार्थानाम अप्रयोग, वो अर्थ किसी और ने कह दिया कि हाँ क्रिया का फलकर्ता को मिल रहा है, तो ये सूत्र कहता है कि उस अवस्था में विकल्प से कर सकते हैं। यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, इस बात को, इस भाव को कहने के लिए कोई शब्द भी हमने अलग से प्रयोग कर दिया, तो उस अवस्था में आत्मनिपद नहीं होना चाहिए फिर, उक्तार्थानाम अप्रयोग। तो ये सूत्र कह रहा है कि वहां हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो स्व शब्द लगा दिया, यजति, पहले कहा हमने यजते, अपने लिए यज्ञ कर रहा है, अब कहा कि स्वम यज्ञम यजते, तो वहां पर हम यजते बोले या नहीं बोले? तो सूत्र कह रहा है बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। अगर ये सूत्र न बनाते तो आत्मने पद ही बोलना होता, अब विकल्प हो गया कि स्वम यज्ञम यजति ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो पांचों सूत्रों के उदाहरण बन जाएंगे इसके उदाहरण। तो विभाषोपपदे न इन्हीं कर्तृप्राय क्रियाफले पंचभिः सूत्रैः यत् आत्मनिपदं विहितं तत् समीपोच्चारितेन पदेन कर्तृप्राय क्रियाफले प्रतीयमाने विभाषा आत्मनिपदं भवति। समीप में उच्चारित उपपद किसे कहते हैं? उपपदे न, उपपद का अर्थ क्या होता है? समीप में विद्यमान पद। तो वाक्य में हमने समीप में स्वम शब्द को और जोड़ दिया, स्वम यज्ञम, आप विकल्प से बोल सकते हैं। तो इस तरह से स्वम यज्ञम यजति, स्वम यज्ञम यजते, स्वम कटम करोति, स्वम कटम कुरुते, ये उसका हो गया इयत का उदाहरण, यज का हो गया उसका स्वरितेत का। ऐसे ही अपाद बदा का ले लो, स्वम पुत्रम अपवदति, स्वम पुत्रम अपवदते, अपने पुत्र के लिए झूठ बोल रहा है। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में घटा लेंगे, इसका कोई अलग से उदाहरण नहीं बनेगा सूत्र का। पिछले सूत्र के उदाहरणों में आपको एक पक्ष में परस्मै पद करना है, बस यही इसके उदाहरण बन जाएंगे सारे, और स्वम लगा करके। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब तक अणदातंगता आत्मने पदम से लेकर के और यहां तक जिन जिन धातुओं के विषय में जो चर्चाएं की गई हैं आत्मने पद विधान करने की, उनमें कहीं विकल्प से है, कहीं किसी प्रकार से है, तो उन सब में जो शेष रह जाती हैं और जिनके विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है, यहां जो शेष रहेंगी वो दो प्रकार की होंगी। जैसे कहीं विकल्प कहा गया है तो दूसरे पक्ष में शेष बन गया वो, और क्रिया का फल कर्ता को मिलने की बात है तो क्रिया का फल दूसरे को मिलने पर शेष बन गई, और एक ऐसी है जिनके विषय में कुछ भी नहीं कहा है अब तक, वो भी सारी शेष हैं, उन सब का प्रकरण ये आगे है। तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम, शेषात पंचमे कुशनांतम, कर्तरी सप्तमे कुशनांतम, परस्मै पदम प्रथमे कुशनांतम। तो ये भ्यो धातुभ्यः ये न विशेषणेन आत्मने पदम उक्तम, जिस जिस विशेषण को लेकर के आत्मने पद कहा गया है, ततो यद अन्यत स शेषः, तो शेषात धातु हो कर्तरी कर्तृवाच्ये परस्मै पदम भवति, इन्हें शेष धातुओं से परस्मै पद का विधान हो जाता है। लेकिन ये परस्मै पद का विधान केवल कर्तृवाच्य में करता है, ये साथ में ध्यान रखना होगा आपको। कर्तृवाच्य जब होगा तब ये परस्मै पद का विधान करेगा। अगर यहां कर्तरी न बोले तो शेष धातुओं से होता है। इस प्रकरण में अन्य से भी कर्ण लगेगा, ये तो प्रश्न उठेगा भाव कर्मणों कहां जाएगा फिर। भाव कर्मणों, भाव में कर्म में आत्मनिपद होता है, पीछे कह चुके हैं नहीं। और यहां हम ये कहते हैं कि शेषात परस्मै पदम, तो सीधा कर्ता ही बचता है, कर्ता ही बच रहा है, तो भाव कर्म में तो आत्मनिपद हो ही गया भाव कर्म। हाँ, लेकिन जिन जिन अर्थों में यहां पर जो कहा गया है उन अर्थों को पकड़ेगा फिर ये, जिन जिन अर्थों में, जैसे क्रिया का फल कर्ताओं को मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, तो उस अवस्था में भाव कर्म में आने पर भी ये इसको पकड़ेगा, क्योंकि सूत्र व्यर्थ होने लगेगा ना फिर, सूत्र व्यर्थ होने लगेगा फिर ये। हाँ। तो व्यर्थ होकर के ऐसे ऐसे जो है उलझने आएंगी फिर, तो इसलिए स्पष्ट पाणी ने कर दिया कर्तरी, ये कर्ता में ही लगने वाला है सूत्र, अब कोई समस्या नहीं आनी कहीं भी। तो इसके उदाहरण क्या बनेंगे, कुछ ही बना लो, पठती गच्छती इत्यादि कुछ ही बोल दो, वो शेष है सब, पीछे कुछ कहा ही नहीं गया इनके विषय में। तो इन्होंने दिए उदाहरण याति वाति प्रविशति, या धातु है अदादिगण की, वा भी अदादिगण की है, याति का अर्थ क्या है, जाता है, और इसी का हिंदी में बिगड़ गया है, या का जा बोल दो, यमुना जमुना, तो याति जाति, वह जाती है, अर्चना जाती है, जाता है, तो या का यही धातु बिगड़ी है, यानी हिंदी में या का अपभ्रंश प्रयोग में आ रहा है, गम का नहीं है ये, गम का अपभ्रंश नहीं है ये, गम का भ्रंश कहां पहुंचा है अंग्रेजी में, गो, गो, वो या से नहीं बनेगा। तो कोई धातु कहीं पहुंच गई बिगड़ के, कोई किसी भाषा में पहुंची, कोई किसी भाषा में पहुंच गई, ऐसे पहुंचे हैं शब्द ये। प्रविशति अनुपराभ्याम क्रिय, अब इसके आगे सूत्र क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न पद के अपवाद है, नहीं पीछे, अब ये वो आ रहे हैं जो पीछे आ चुके हैं सूत्र, और उनमें नित्य करना है प्रश्न पद, जैसे स्वरितेत और इंगित, यहाँ कर्तृप्राय क्रियाफल में आत्म पद कहा गया था, लेकिन अगर अनुर परा लगा दिया तो चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे दूसरे को मिले, परस्मै पद ही प्रयोग करना है। तो अनुपराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम क्रियः पंचम एकवचनांतम अनुपरा इत्येवं पूर्वात् क्रिय धातु परस्मै पदम भवति, अनुकरोति परा करोति, अनुकरण कर रहा है अपने लिए या दूसरे के लिए, परा करोति दूर कर रहा है, हटा रहा है किसी वस्तु के लिए, कोई बाधा पहुंचा रही है, अनुकरोति परा करोति, ठीक है। अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः, अब क्षिप धातु कैसी है, ये स्वरितेत है, पा में जो आ है ना, ये स्वरित है, तो इसलिए यहां भी उसी का अपवाद है ये स्वरितेत का। तो अभिप्रत्यतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम क्षिपः पंचम एकवचनांतम अभि प्रति अति इत्येवं पूर्वात् क्षिप धातु परस्मै पदम भवति, तो अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति, ये क्षपति नहीं क्षिपति, हाँ इसमें गलत छप गया ये। तो क्षिप धातु किस अर्थ में आती है, क्षिप प्रेरणे, फेंकने अर्थ में। तो अभिक्षिपति का अर्थ क्या करेंगे हम, चारों ओर इन इधर उधर को फेंक रहा है, और प्रतिक्षिपति बदले में, उसने घर से गेंद फेंकी इसने घर से फेंकी, प्रतिक्षिपति। और अतिक्षिपति बहुत ज्यादा फेंक रहा है, बदले फेंक रहा है। तो यहां क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर भी परस्मै पद हो जाए उसके लिए सूत्र है ये, क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तो परस्मै पद हो ही जाना था या नहीं, तब तो हो ही जाना था, तो क्यों है सूत्र ये, क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर भी परस्मै पद। और अपने घर में फेंक रहा है बाहर से कोई चीज, अपने लिए फेंक रहा है नहीं, प्राद वह, प्राद पंचमे कुशनांतम, वह पंचमे कुशनांतम, प्रपूर्वाद वह धातु हो परस्मै पदम भवति। अब वह प्रापणे कैसी है ये, वह हमें अ कैसा है, स्वरित स्वरिते हाँ एस हाँ और क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर भी परस्मी पद हो जाए उसके लिए सूत्र है ये। तो प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति प्र उपसर्ग लगाना आवश्यक है इसमें। परेर मृषः मृष धातु भी स्वरिते थे तो परे पंचमे कुशनांतम मृषः पंचमे कुशनांतम परिपूर्वात मृष धातु हो परस्मी पदम भवति। ये दिवादी गण की है दिवादिभ्य हष्यन तो परिमृष्यति परिमृष्यतः परिमृष्यन्ति सहन कर रहा है सब ओर से बहुत सारी आपत्तियां आ रही हैं फिर भी अपने लिए सहन कर रहा है स्वयं सहन कर रहा है तो होना चाहिए था परिमृष्यति स्वरितः सूत्र से आत्मपद की प्राप्ति थी प्रश्न पद कर दिया है परि उपसर्ग लगाने पर और अकेला हम मृष्यति बोलेंगे तो मृष्यते हो जाएगा फिर अपने लिए सहन कर रहा है तो परि लगाएंगे तो परिमृष्यति। व्यांग परिभ्यो रमः व्यांग परिभ्य पंचमी बहुवचनांतम रमः पंचमे कुशनांतम वी आंग परि इत्येवं पूर्वात रम धातुः परस्मी पदम भवति। तो रम धातु कैसी है रमते ये मामे अ अनदात्त है तो अनदात्त आत्मनेपदम से नित्य आत्मनेपद की प्राप्ति थी। यहाँ क्रिया का फल कर्ता को दूसरे को मिलने की बात नहीं है नित्य आत्मनेपद की प्राप्ति थी। उस नित्य में इन तीन उपसर्गों का प्रयोग करने पर नित्य परस्मयी पद ही होगा और कोई उपसर्ग हो या कोई भी ना हो तो रमते बोलेंगे। तो विरमति आरमति परिरमति विरमति का अर्थ क्या हो जाएगा रुक गया रुक रहा है और आरमति ये खेल रहा है खेलना अर्थ हो जाता है और परिरमति चारों ओर खेल रहा है रमु क्रीडायाम है ना क्रीडा अर्थ में आती है ये। एक उपसर्ग रह गया था पाणिनी चूक गए तो एक सूत्र और बना दिया ठीक है ऐसा ही है ना इसके उसमें डाल देना चाहिए तो वही तो कह रहा हूँ चूक गए थे ना लागू कर देना चाहिए। हाँ तो वो किसी की बात सुनने लगे जैसे आपने कोई प्रश्न कर दिया होगा वहाँ वो ध्यान हट गया उनका सूत्र बना दिया वो सोचा अरे इसमें उप तो रह गया तो कोई बात नहीं और बना देते उपाच्य इसलिए नहीं इसको उप की अनुवृत्ति आगे ले जानी है इसलिए अलग किया है इसको क्योंकि समस्त पद में से एक को लेना थोड़ा कठिन पड़ता है हैं जब जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया पहले चारों उपसर्गों को जोड़ दें और फिर एक निकालें उसमें से थोड़ा कठिन पड़ता है ना किसी बच्चे को आपने पहले तीन खिलौने पकड़ा दिए अब कभी एक खिलौने वापस अब नहीं देगा वो आप शुरू में ना देते उसको तो बात कुछ नहीं थी अब नहीं देगा वो तो इसलिए एक को अलग से बनाना पड़ा इसको आगे ले जाना है। तो उपपूर्वात उपाच्य उपपूर्वात रम धातु हो परस्मी पदम भवति उपरमति देवदत्तम उपरमति ये हटाना हो जाता है देवदत्त को हटा रहा है उप लगा देंगे तो हटाना हो जाएगा षटक संपत्ति षटक हाँ षटक बोलते हैं षटक संपत्ति उसमें उपराम नहीं है उपरति हाँ उपरति है तो हटाना ही तो है विषयों को हटाना शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान समाधान है ना और षटक संपत्ति भी ये एक है उन मुक्ति के जो उपाय हैं उनमें से भी एक है उनके भी छह भाग हैं या अवान्तर। चलिए आगे विभाषा अकर्मकात अब यहां लाना था उप को तो विभाषा प्रथमेक वचनांतम अकर्मकात पंचमेक वचनांतम अकर्मकात उपपूर्वात रम धातु हो विभाषा परस्मी पदम भवती। तो इसका अर्थ है कि पीछे सकर्मक भी हैं सारी हैं सकर्मक ली जाएंगी अकर्मक होगी तो विकल्प करके आत्मनिपद हो जाएगा उपसर्ग वही रहेगा उप अब कैसे बनाएंगे इसको, जैसे पीछे था देवदत्तम उपरमति, तो कर्म हो गया ना, वहां सकर्मक बन गई, इसीलिए वहां देवतम को दिया उदाहरण में, क्योंकि अकर्मक को आगे लेना है। अब यहां अकर्मक बोलेंगे तो भोजन कर लिया खूब, पेट भर गया, जितना खाना था खा लिया, अब खा लिया तो अब क्या करेगा, हटेगा वहां से, उपराम करे, उपराम होगा नहीं होगा, तो यावद भुक्तम उपरमति, भाई जितना खाना था खा लिया, अब यावद भुक्तम, अब जितना भी भोजन कोई भी लाओ उसके आगे खा ही नहीं रहा, यानी प्रत्येक भोजन से निवृत्त हो रहा है। यावद भुक्तम उपरमति, उपर और विकल्प करके कर रहा है ये, तो दूसरे पक्ष में आत्मने पद कौन करेगा, कौन करेगा, अरे अणदातंगित आत्मने पदम अणदाते थे ना ये, तो यावत भुक्तम उपरमते, यावत भुक्तम उपरमति, दोनों बन जाएंगे ये। तो यावत भुक्तम ये कर्म मत समझ लेना इसको, ये अविभाव समास है ये, और अविभाव करके अव्यया दाप सुपह से तो लुक हो जाना चाहिए था, लेकिन न अव्ययी भावात, अतः अम तू अपंचम्याः, लुक नहीं होता अपितु अम तू अम हो जाता है, तो सु को ही अम हो गया है, ये सु को अम है ये। और सु क्यों आया भाई, कोई व्यक्ति नहीं आएगी, सु तो आ ही जाएगा, प्रथमा तो आ ही जाती है। चलिए आगे, बुध युध नश जनेंग प्रुद्रुश्रुभ्योणे, अब ऋणे सूत्र में आ गया तो स्पष्ट आपका ध्यान पहुंच जाएगा कि ये सूत्र ऋणिचेष्टा का अपवाद बनेगा, ठीक है। तो बुध युध नश जनेंग प्रुद्रुश्रुभ्य पंचमी बहुवचनांतम ऋणे पंचम एक वचनांतम, बुध युध नश जन इंग इंग अध्ययने इंग प्रु द्रु श्रु इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदं भवति, तो इन सब से णिचश्च से जो क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर आत्मने पद की प्राप्ति हो रही थी उसमें इसने परस्मैपद कर दिया, और यदि क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो परस्मैपद हो ही जाना है, उसके लिए नहीं है सूत्र ये। तो बुध धातु से बोधयति, युद्ध से योधयति लड़ा रहा है, बोधयति ज्ञान करा रहा है, नाशयति नाश कर रहा है, इसमें बुध में गुण हो जाएगा, युद्ध में गुण हो जाएगा, नश में वृद्धि हो जाएगी, अतोपधाया निष्परिणते, जनयति जन्म में कुछ नहीं हुआ, न गुण है न वृद्धि है, वो तो बाद में गुण होगा शब के कारण से, शब तो सब में आना ही है, तो उत्पन्न कर रहा है, अध्यापयति पढ़ा रहा है, ये इंग का उदाहरण हो गया, इंग अध्ययन है, और प्रु प्रु धातु से प्रावयति प्राप्त करा रहा है, तो प्रु में वृद्धि हो जाएगी, प्रउ आवादेश प्रावयति, द्रु पिघलाना तो द्रावयति पिघला रहा है, यहां भी वृद्धि होकर के आवादेश, ऐसे ही श्रु ये टपकने अर्थ में आती है तो टपकाना अर्थ हो जाएगा, श्रावयति टपका रहा है, तो इस तरह से इन सभी सूत्रों में। अब इसमें जन धातु में प्रश्न उठेगा आपको कि जन धातु में अत उपधाया से वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो सत्यपति जी बताएंगे आप। वृद्धि तो होगी, ठीक है, एक धातु पाठ में सूत्र आता है, धातु पाठ में सूत्र भी है कुछ अलग से, जनी जरीश क्नसुरंजो अमंताश्च, जिनके अंत में अम होता है। अच्छा, गम धातु से निच करते हैं तो क्या बनता है, गामयति क्यों नहीं बनता, कभी सोचा, अरे पट का जब पाठयति बनेगा तो गम का गामयति है, बेधड़क होके बोलना उदाहरण दे देना पाठयति का, देखो ये बना नहीं बना। तो अमंत धातुएं जितनी भी हैं, अम गम यम रम ऐसी, और तीन और जनी जनी जरीश कनसु कनस, जनी जरी और कनस जन धातु जनी प्रादुर्भावे, इनको भी तीन ये लेने हैं। हाँ रंज एक और है रंज, तो ये चार ही हो गई और बाकी सारी अमंत। इनको ये सूत्र क्या करता है, ये करता है मित, ये कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं कर रहा है, एक नाम रख रहा है इनका, या यूं कह लो कि मित के समान, जैसे हम लोग कहते हैं ना गांग कुटा दिभ्योने नंगित मित के समान, तो ये अतिदेश सूत्र है, ये मित के समान बना दिया इसने इनको सबको। अब मित के समान बनाने से अब हम आएंगे अष्टाध्यायी में, वहां सूत्र बैठा हुआ है मिताम ह्रस्व, क्या वृद्धि भले ही करवा के ले आई लेकिन अब मैं ह्रस्व करूंगा मिताम ह्रस्व, लेकिन कब करता है ये ह्रस्व, तो उसी प्रकरण में है जहां पर ये निच प्रत्यय ये आएगा उधर, यानी निच प्रत्यय पर रहते करेगा ये ह्रस्व मिताम ह्रस्व, ये है छठे अध्याय की चौथे पाद में है, ये 92 संख्या पर 6092 देखो क्या है ऊपर इसके, और दो शोणु तो मिल गया अणु, इन्हें निच पर रहते ह्रस्व करता है ये, तो जान यति ही था पहले, इन्हें जान कर लिया था हमने, फिर ह्रस्व कर लिया इसने जनयति, ऐसे होता है, गाम यति ही था पहले इसने गमयति कर दिया मिताम ह्रस्व, और मित किया उसने जनी जरीश कनसुरंजो अमंताश्च, इस तरह से ये व्यवस्था होती है इनकी। तो ये तो रहा इसका जनयति का, और एक इसमें धातु थी अध्यापयति, इंग इंग अध्ययने, तो ये कैसे बनाएंगे, देखो बोधयति योधयति तो बन गया आपका सरलता से, नाशयति वृद्धि होगी, जनयति वृद्धि होने के बाद ह्रस्व हो गया, अब आई इंग अध्ययने, तो ई और निच वृद्धि करो पहले, आई और ई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो आकार का प्रकरण सुनाओ सूत्र, आदेच उपदेशे शिति नव्यो लिटि, बोलो आगे, क्रीं जी नाम णौ, तो क्री ईं और जी तीन धातु हैं, तीन है ना, क्री क्री, ये क्री वो है डुक्री वाली, क्री ईं और जी, इन धातुओं को, इन धातुओं के एच को आकार हो जाता है निच परे रहते, तो हमने जो आई कर लिया था वृद्धि करके उसको फिर आ करो आ, और आ होते ही पुख, आ होते ही पुख, तो धातु बन गई आपी, धातु बन गई आपी, और यदि आप लरी धातु से हम निच करेंगे तो क्या बनेगी, तब भी आपी बनेगी, प्रापयति प्राप्त कराता है बोलते हैं नहीं आपयति, और एक ये भी आपी है, देखो प्रापयति अध्यापयति, अगर किसी से कहेंगे भाई क्या अंतर है इसमें, कहेगा उपसर्ग का अंतर है कि प्राप्यति में आपने प्र उपसर्ग लगा दिया है और अध्यापयति में अधि और आ उपसर्ग लगा दिया है, या केवल अधि लगा दिया है, क्या इतना ही अंतर है, धातु का भी अंतर है, हैं दोनों आपयति, लेकिन एक इंग अध्ययन से बना है और एक आपलरी व्याप्त से बना है, तो अधि आपयति अध्यापयति ये ऐसे बन जाएगा, क्रिंग जीना मणव, और एक थी इसमें बस हो गया, प्रावयति द्रावयति श्रावयति तो वृद्धि होकर के आवादेश हो गया, चलिए आगे, निगरण चलनार्थेभ्यश्च, निगरण चलनार्थेभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, निगरणम च चलनम च इति निगरण चलने, तो निगरण चलने अर्थौ येषां, जिनके ये अर्थ हैं ऐसी धातुएं लेंगे, इसमें धातुओं का नाम नहीं गिनाया गया है, इन अर्थ वाली धातुएं, तो निकरणार्थेभ्य चलनार्थेभ्य ण्यंतेभ्य धातुभ्य परस्मी पदम भवति। ये सब निचेष्टा के अपवाद चल रहे हैं सूत्र सारे ये। तो निगरण तो शब्द ही स्वयं बता रहा है कि नी उपसर्ग है, गृह धातु है, निगलना अर्थ उसी का बनेगा। तो नी उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से णेश प्रत्यय किया, गृह को वृद्धि हो गई, गार गारी, तो गारी का रूप बनेगा गारयति, निगारयति अर्थात निगलता है। और निगलता है का मतलब उस तरह से नहीं लेकिन निगलवाता है, दूसरे को निगलवा रहा है। जैसे बच्चे को खिलाते हैं नहीं, प्रयास करते हैं कि उसके मुख में कुछ पहुंच जाए, तो निगारयति निगलवाता है। ऐसी अष्टधातु का अर्थ भोजन करना है तो वहां पर बनेगा आशयति, दूसरे को खिलाता है, वो निगरण अर्थ ही हो रहा है एक प्रकार से, मिलता जुलता अर्थ है। भुज धातु से भोजयति, खिला रहा है दूसरे के लिए। और चलन अर्थ वाली धातु है बहुत सी मिल जाएंगी, तो चल धातु स्वयं है एक, चालयति चला रहा है। चुप धातु आती है एक गति अर्थ में, धीरे धीरे चलने अर्थ में, तो चोपयति धीरे धीरे चला रहा है, जैसे किसी बीमार के लिए, वृद्ध मनुष्य के लिए। और कपि चलने इदित है ये, तो नुमागम भी जाएगा, तो कंपयति, यहाँ वृद्धि क्यों नहीं हुई, वृद्धि होना है, वृद्धि होना है, ह्रस्व कर दिया क्या मतलब, ना वृद्धि तो हो जाए, किस सूत्र से होगी वृद्धि, उपधा में क्या है इसके, कौन अंत में कौन सा वर्ण है, उपधा किसे कहते हैं, अंतिम मल से पूर्व वर्ण, अंतिम मल है पकार, उससे पूर्व मकार, मकार है उपधा में, तो वृद्धि प्राप्ति कब है, तो कंपयति कंपाता है। आपको प्रश्न उठना चाहिए था कि चलयति में वृद्धि क्यों नहीं हुई, अरे चालयति बनना चाहिए कि नहीं, तो यहां भी वही स्थिति है कि चल धातु, चल धातु जहां ये सूत्र बोला था मैंने आपको, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, और इससे हमने किया क्या था, मित, तो कहां इसमें सूत्र मित, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, कहां इसमें मित, घटादि में डाल देंगे गुरुजी, घटादि, घटादि में डाल देंगे, तो घटादि में डाल दो, घटादि में मित कर देंगे। नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि जनी जरीश कनस रंजो अमंताश्च इसमें कहां है मित, तो जहां से मित की अनवृत्ति आ रही है जी। वो सूत्र है घटादयो मित, और उस घटादि में ये आया हुआ है। और घटादि कहां से प्रारंभ होता है, घट चेष्टायाम, यहां से प्रारंभ होता है ये। और जब तक ये सूत्र ना आ जाए घटादयो मित, तब तक सारी धातुएं कैसी हैं, ये घटादि, घट से लेकर के, और अंतिम धातु क्या है घटादयो मित से पहली वाली, घटादयो मित से पहले वाली धातु, क्या ये मिला नहीं सूत्र अभी तक, नहीं घट धातु नहीं मिली क्या अभी, घट चेष्टायाम, घट धातु मिल गई तो उसी प्रश्न खोलो ना केवल, हाँ अब देखो घटादयो मित कहां पर है, नहीं क्या, अरे तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, ये धातु पाठ, हाँ धातु पाठ खोलना है, मिल गया, अब इससे ऊपर धातु कौन सी है, ऊपर की स्वन, बस यहाँ तक, घट से लेकर के स्वन तक धातुएं कैसी हैं, ये घटादि गण की। अब इन घटादि गण की धातुओं का सक नाम क्या रख दिया गया, मित, तो मिताम रस्व लगेगा सब जगह, अब वृद्धि तो होगी सबको, जैसे घटयति ऐसे बोलेंगे, घटयति नहीं बोलेंगे, समझ आ गया, नहीं इसी में देखो चल है कहीं बीच में, ज्वल चल इसमें नहीं आ रही है, कंपनी चली, कंपनी चली, हाँ यही है, हाँ यही है, यही है, हाँ यहाँ थोड़ा क्रम बदल दिया है, जैसे वृद्धरादेश और संज्ञा, संज्ञा का क्रम बदल गया नहीं, यहाँ बदल गया, यहाँ अर्थ पहले धातु बाद में, तो घटादी गण में आ गई है, मित कर दिया इसने, इसी मित की अनुमति आ रही है आगे, जनी जिरीश नसुरंजो मंताष्ट, देखो दिखा दो सूत्र वो भी आगे, ग्लास ना वनु यमी मामच, ये इसका अपवाद है, घटा घटा उसका जनी जीर्ष कृष्ण सुनो जो अमंत आष्ट का, अमंत है ना ये जी। ये इसका अपवाद हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर चलयति में मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आपकी बस तो निकलेगी आज, ठीक है, अणाव कर्मकात चित्तवत कर्तृकात, अणाव अणव सप्तम एक वचनांतम, अकर्मकात पंचम एक वचनांतम, चित्तवत कर्तृकात पंचम एक वचनांतम, तीन पद हैं इसमें। अकर्म कैसे कहते हैं, न विद्यते कर्म यस्य, और चित्तवत कर्तृकात, चित्तवत चित्तवान, चित्तवान कर्ता यस्य, क्या अर्थ हो गया, चित्तवान कर्ता है जिसका, यानी कोई चेतन प्राणी, चेतन के ही पास होता है चित्त, नहीं दूसरों के पास भी होता है, अच्छा जड़ के पास भी होता है, ये पुस्तक रखी आपके आगे, इसमें चित्त है, तो मैंने कहा था मैंने चेतन की बात, तो जानवर चेतन नहीं है क्या, तो चित्तवान कर्ता यस्य स चित्तवत कर्तृकः तस्मात चित्तवत कर्तृकात। अब यहाँ कैसे रखेंगे कि सूत्र में है अणव, तो ये सूत्र प्रकरण चल रहा है अणित का, इणिच का, लेकिन ये सूत्र कह रहा है अणव, तो इसका तात्पर्य है जैसे पीछे भी आया था अणे अणव यत कर्मणव, वहां भी दोनों बातें ली गई थी कि अण्यंतावस्था में जो कर्म है, न्यंतावस्था में वही कर्ता बन जाए, यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि अण्यंतावस्थायाम यो धातु अकर्मकः अणव अकर्मकात, अण्यंतावस्था में तो कैसी हो अकर्मक, और ण्यंत णिच प्रत्यय लाने के बाद तो स्पष्ट है कि सकर्मक बनती ही है धातु। देखो जितनी भी धातुएं अकर्मक हैं, जितनी भी हैं, निच करने के बाद सारी सकर्मक बनती हैं। जैसे हंसता है अकर्मक है और हंसाता है, सोता है सुलाता है, खांसता है, है? नहीं खांसता है कोई व्यक्ति और दूसरे को कह रहा है खांसने के लिए, तो जितने भी धातुएं अकर्मक हैं, बैठता है बिठाता है, ये सब सकर्मक बन जाती है, लेकिन यहाँ सकर्मक तो बनेंगे अनिवार्य है, लेकिन सकर्मक बनने पर भी स्थिति क्या रहेगी, उसकी कर्ता कौन होगा, उसका वो दिखा रहे हैं। तो अण्यंत अवस्थायाम यो धातु अकर्मक चित्तवत कर्तृकश्च तस्मात ण्यंतात परस्मै पदम भवति, अण्यंत अवस्था में जो धातु अकर्मक है और कर्ता उसका, क्यों अकर्मक है तो इसका अर्थ है कर्ता तो होना ही है उसमें, कर्ता कैसा हो चित्तवान हो, तब ये सूत्र णिच प्रत्यय जब लाएंगे उस अवस्था में परस्मै पद करेगा। जैसे आस्ते देवदत्तः, बहुत सरल उदाहरण है, देवदत्त बैठता है, अकर्मक है सकर्मक है, अकर्मक है, और कर्ता कौन है इसका, चित्त है उसके अंदर नहीं है, तो चित्तवान है। अब इसी धातु का, आस धातु का हमें प्रयोग करना है निच प्रत्यय ला करके, अब देवदत्त तो खुद नहीं बैठ रहा है, उसे कोई बिठा रहा है, आइए देवदत्त जी ये आसन है बैठिए, तो आसयति देवदत्तम, तो आसयति में इसने परस्मैपद कर दिया, देवदत्त शेते, शायति देवदत्तम। कोई सुला रहा है? सरल सूत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बनाना पड़ा इनको ये, कि ऋणिश प्रत्यय करने के बाद धातु को, धातु में क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो पर आत्मनिपद, नहीं तो परस्मी पद, यहां पर परस्मयी पद ही रहेगा। इस तरह से ऋणिचेष्टा का ये अपवाद है, ठीक है। अब आत्मनिपद तो होना ही नहीं गुरु जी, आत्मनिपद तो नहीं होना है। सुलाता है, सो गया हो, इसे क्या मिला? बहुत से स्वार्थ जुड़े होते हैं, उसमें क्या बात है। अनेकों प्रकार के स्वार्थ जुड़े होते हैं, प्रयोजन जुड़े होते हैं अपने भी साथ में, उसी भाव को लेंगे, वो सूक्ष्म अंतर होते हैं उसमें, इतनी बारीकी से नहीं देखेंगे। लेकिन ये वेद मंत्रों के अर्थ जब किए जाते हैं ना, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों का, कि कहाँ आत्मनिपद का प्रयोग किया है मंत्र में, कहाँ परस्मै पद का प्रयोग किया है, या कोई बहुत प्रामाणिक ग्रंथ हो किसी ऋषि का, उनके वाक्यों में भी ये सब बातें देखी जाती हैं सारी। अब सामान्य अन्य ग्रंथ उनमें ध्यान देते ही नहीं इन बातों का, न विभागीय भाषा में हम ध्यान देते हैं। अब करोति कुरुते खूब बोलते रहेंगे, उसमें कहाँ ध्यान देते हैं क्रिया का फलकर्ता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए आगे। न पादम म्यांग इमांग यस परिमोह रुचि नृति वद वसह, न व्यपदम पादम म्यांग इमांग वसह पंचम्ये क्वचनांतम। इसमें धातु कौन कौन सी है? पा पाश्च है, दमी दमिश्च, आंग उपसर्ग पूर्वक यम आंग यमश्च, फिर आंग उपसर्ग पूर्वक यस आंग यसश्च, परिमोहश्च, रुचिश्च, नृतिश्च, वदश्च और वश्च। इति पा दम्यांग यमांग यस परिमोह रुचि नृति वद वस तस्मा, क्योंकि समाहार द्वंद्व है ये एक वचन। तो पा दमी आंग यम आंग यस परिमोह रुचि नृति वद वस इत्येतेभ्यः ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदम् न भवति। ये निषेध कर रहा है और ये निषेध कर रहा है तो ये किसका अपवाद है? ये किसको रोक रहा है? कौन प्राप्त करा रहा था यहाँ पर? शेषाद कर्तरी, ठीक है, निचेष्टा के दूसरे पक्ष में क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तब। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर इस सूत्र को अगर हम एक सार निकालें इसका, कि इन धातुओं का फल, इन धातुओं का जो क्रिया का फल है वो चाहे कर्ता को मिले, देखो कर्ता को मिलेगा तो आपने पद निचर्ष से हो ही जाएगा, और दूसरे को मिलेगा तब भी ये सूत्र आपने पद करेगा, तो आपने पद ही होना इन धातुओं से, ये तात्पर्य है, ठीक है। चाहे कर्ता का फल क्रिया को मिले, कर्ता को मिले क्रिया का फल, या दूसरे को मिले, दोनों में से किसी को मिले आत्मने पद ही होगा। तो पा धातु से पापीने अर्थ में आती है, पापाने ऋणिश प्रत्यय कर लिया तो आकारांत है ये, पुकागम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? अर्थी ह्रीबली रिक्नुमि क्षमायातम पुकणव, आगे बोलो सूत्र। पाम आ गई पा, शा छा सा हुआ व्या वे पा, इनको युक आगम होता है, पुक नहीं, ये पूर्व सूत्र का अपवाद है। तो युक का रो, युक का य पाय और ऋणिच का ई पाई, या पे की मात्रा आगे शप त आ करके गुण पाये अयादेश पाय यते ये बनेगा है, पाइयते नहीं पाययते, पिलाता है, पिलाता है। दम धातु से दमयते, अमंत है ध्यान रखो, मिताम ह्रस्व दमयते, और यम धातु से आयमयते। देखो यम धातु भी अमंत है, निकालो वही प्रकरण फिर दोबारा, जनी जरीश कनसुरंजो अमंताश्च, मिल गया, चलो आगे, ज्वल वल और आगे चलो, ग्लास ना और आगे चलो, और चलो आगे, यम अपरिवेशण है, यानी यम धातु भी मित बनती है, है? यम धातु भी मित बनती है, लेकिन किस अर्थ में? अपरिवेशन अर्थ में। तो अन्य अर्थों में ये मित नहीं बनेगी। तो आयाम यते यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ह्रस्व नहीं करेगा मिताम ह्रस्व, वृद्धि तो वहां भी होनी थी, मिताम ह्रस्व ह्रस्व कर देता है, लेकिन ये सर्वत्र ह्रस्व नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर मित नहीं बनेगी। तो आयामयते, तो आयामयते का अर्थ हो जाता है फेंकवा रहा है किसी वस्तु को, है मित नहीं बनी, इसलिए वहां शर्त लगा दी गई, शर्त लगा दी गई ना कि यम धातु इसी अर्थ में होगी तब होगी, मित नहीं तो नहीं होगी। अपरिवेशन अर्थ में, परिवेशन अर्थ को छोड़ के बाकी सब में मित हो जाएगी। हम्म, परिवेशन अर्थ ही उदाहरण इसमें यही दिया है इन्होंने, आयामयते वृद्धि करके, और अर्थ इसका हुआ फेंकवाना, या और कोई अर्थ ले सकते हैं, विस्तार करना है, परिवेशन का मतलब क्या होता है, चारों ओर फैलाना, परिवेशन, परिवेशन करना, परिवेशन यानी कि परिवेशन अर्थ में ये मित नहीं है। हम्म, तो यहाँ मित नहीं है, यहाँ परिवेशन ही, ये प्रकार से फैलाना, विस्तार करना, फेंकना, ये सब क्या है, परिवेशन ही तो है सब। तो यहाँ पर मित नहीं होगी, तो वृद्धि वृद्धि रहेगी, ह्रस्व नहीं हुआ, बस वृद्धि तो वहां भी होनी थी। तो आयामयते, यस धातु का में तो कोई समस्या नहीं है, आयासयते इसका भी वही फैलाना अर्थ हुआ, और परिमोहयते अच्छी प्रकार से किसी को लुभा रहा है, रोचयते पसंद करवा रहा है, जैसे दुकानदार कपड़े दिखाते हैं ना, ये देखो ये देखो ये देखो, लाइन लगा देंगे पूरी, ग्राहक को ऐसा मसाते हैं निकल ही ना पाए। नर्तय रोचयते हो गया, नर्तयते नृत धातु से गुण होकर के रपर हो जाएगा, नर्तयते नचा रहा है, और वद धातु से वादयते बुलवा रहा है, कहलवा रहा है किसी से, वासयते बसा रहा है, तो ये इस तरह से बन जाएंगे। क्या ये निच का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इन धातुओं से नित्य ही आत्म पद रहेगा, चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले या दूसरे को। वा क्यशः, वा अव्यपदम क्यशः पंचमे कुशनांतम, ये क्यश प्रत्यय है, धातु नहीं है, अब तक हमने धातुएं देखी थी यहाँ पर, लेकिन क्यश प्रत्यय है तो प्रत्यय से तो आत्मपद होता नहीं है, प्रत्ययांत से आत्मपद कर सकते हैं आप, तो क्यश प्रत्यय करने के बाद धातु भी तो बने पहले वो, तो क्यश प्रत्यय करने के बाद धातु कौन बनाएगा, सनाद्यंता धातु, इसका अर्थ है कि सनादि सनाद्यंता धातु सूत्र से पहले कहीं क्यश प्रत्यय आना चाहिए, तभी तो सनादि में आएगा वो। तो देखो वहां कहां है, लोहितादि डाजभ्यः क्यश, चौथे कॉलम में लोहितादि डाजभ्यः क्यश, तो लोहित आदि जो धातुएं होती हैं, शब्द है ये धातु नहीं, सुबंध का प्रकरण चल रहा है, सुपात्मनः क्यच, सुपात्मनः क्यच से सुपह की अनुवृत्ति चलती है, तो लोहित आदि जो सुबंध पद हैं इनसे क्यश प्रत्यय हो जाता है। क्यच की अनुवृत्ति तो गुरुजी, किसकी अनुवृत्ति, आपने क्यश बोला, क्यच बोला, क्यश क्यश क्यश बोल रहा हूं मैं, सूत्र में ही है लोहित आदि डाजभ्यः क्यश, लेकिन मैंने ये बताया था कि सुपह कहां से आ रहा है, सुप आत्मनः क्यच यहां से आ रहा है, सुपह से 11 तक का अनुवृत्ति है गुरुजी, कर्तु के अंत से लोपश्च तक, नहीं तो सुबंध तो ये भी रहेगा, सुबंध तो ये भी है, सुबंध का ही प्रकरण चल रहा है, गलत लिख ली होगी अनुवृत्ति, सुपात्मना किस चीज है, नहीं ये आगे जो आ गया ना, ये असल में है तो सुप ही है, लेकिन ये जो सूत्र इसके ऊपर आ रहा है ना, भ्रषादिभ्यो भुवि अच्वेर लोपश्च हलः, तो अच्वेह जो शब्द है ये अच्वेह आगे पहुंचेगा, और ये डायरेक्ट एकदम सुबंध से न करके ये अच्वेह यानी कि च्वी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं ना, तो च्वी प्रत्यांत च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, च्वी प्रत्यय होता है अभूत तद्भाव अर्थ में, और यहां कहा जा रहा है अच्वेह, यानी कि जो च्व्यंत नहीं है, च्वी प्रत्यांत नहीं है, परंतु अब जब च्वी प्रत्यांत नहीं है ऐसा कहा जाएगा तो फिर अर्थ क्या लेंगे हम कि च्वी प्रत्यांत तो नहीं है, अर्थ वही है। च्वी प्रत्यांत नहीं है तो कहने का तात्पर्य बनेगा क्या इससे कि च्वी प्रत्यय जिस अर्थ में होता है अर्थ वही रहेगा, लेकिन च्वी प्रत्यय नहीं करेंगे उसे क्यश कर देंगे अब तो इस तरह से। और च्वी प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, अभूत तद्भाव। तो वहां विग्रह हमेशा ऐसे करते हैं कि जो ऐसा नहीं है वो ऐसा हो गया, जो लोहित नहीं है वो लोहित कर रहा है उसको, जो लाल रंग का नहीं है उसको लाल बना रहा है, अलोहितो लोहितो भवति, ऐसे करके च्वी प्रत्यय के अर्थ को द्योतित करते हैं। तो सुप्रत्यय तो लाएंगे, लेकिन जैसे पीछे का सुबंत का प्रकरण चल रहा था उस तरह से एकदम वैसा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सुबंत ही शब्द लेते हैं यहां पर। तो चलिए हमें उदाहरण बनाना है लोहितायति और लोहितायते, क्योंकि विकल्प से ये करेगा परस्मी पद, यानी क्यशंतात अर्थात क्यश प्रत्यांतात धातु हो वा परस्मी पदम भवति। तो निचस्य से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर नित्य आत्मने पद की प्राप्ति थी, इसने विकल्प कर दिया, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मी पद पहले से ही सिद्ध है, जहां आत्मने पद की प्राप्ति है वहीं तो विकल्प करेगा ये। तो लोहितायति लोहितायते पटपटायति पटपटायते, ये इसके उदाहरण है। तो लोहितायति में हम विग्रह कैसे करेंगे, अलोहितो लोहितो भवति, अर्थात जो लाल नहीं है वो लाल हो रहा है, समझ आ गया। अब लोहित हो रहा है तो लोहित क्या हुआ, कर्ता ही हुआ, तो लोहित की पहले सु प्रत्यय लाएंगे, तो लोहित सु। अब यहां पर लोहित आदि राजभ्यः क्यश से, यानी सुबंत लोहित आदि शब्दों से अभूत तद्भाव अर्थ में क्यश प्रत्यय होता है, इसने क्यश कर दिया। क्या स्थिति है अब, लोहित सु और क्यश, अब क्या करेंगे, सनाद्यंत धातव और धातु संज्ञा करते ही सुपो धातु प्रातिपद के हो, सु हट जाएगा, क्या रह गया, लोहित और य, क्यश को हटा दो साफ कर दो उसको, लोहित य। अब जो जब ये प्रत्यय लाते हैं हम, क्यच है क्यश है या क्यंग है, ऐसे प्रत्यय जब आगे आते हैं तो इधर का जो शब्द होता है उसको दीर्घ हो जाता है, अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ, ये सूत्र आज पहली बार आया है इस प्रकरण में प्रथमा वृत्ति में, अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ, सार्व धातु प्रत्यय परे न हो और कृत संज्ञक प्रत्यय परे न हो, अकृत सार्व धातु कयो हो, तो ये सूत्र दीर्घ करता है। अंगस के सातवें अध्याय में है ये सूत्र, सातवें अध्याय के चौथे पाद में 25 संख्या पर। तो क्योंकि यहां तो या परे है तो अकृत सार्थ की ओर दीर्घ से दीर्घ हो गया लोहित शब्द को, तो क्या बन गया, लोहिताय, ये धातु बन गई आपकी, अब ये धातु बन गई है, अब तक लोहित प्रातिपदिक था, अब ये बन गई धातु लोहिताय, ठीक है। अब लोहिताय इस धातु के बनने के बाद अब प्रश्न ये आएगा आपके मन में कि ये इससे अगर ये सूत्र न बनाए तो क्या होना चाहिए, आत्मनिपद या परस्मी पद या उभय पद, क्या होना चाहिए, सूत्र न बनाए तब की कह रहा हूं मैं, तो परस्मी पद चाहिए क्योंकि शेष है कुछ कहा ही नहीं है, तो इसने कह दिया विकल्प से होता है परस्मी पद, ठीक है। तो लोहिता यति ये बन गया, शप आएगा तिप आएगा लोहितायते, और दूसरे पक्ष में लोहितायते आत्मनिपद हो जाएगा। ऐसे ही पटपटायति, इसमें क्या है कि पटपट शब्द जैसे अग्नि जलती है ना कहीं पेड़ों में वृक्षों में तो आवाज होती है, तो पटत पटत करोति ऐसे विग्रह करते हैं इसका, पटत पटत करोति। अब यहां पर शब्द है एक पटत, विग्रह बोला है हमने दो बार, तो दो बार क्यों बोला है कि पहले हम पटत शब्द जो एक बार बोला है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके अर्थवत् धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम से, ये कोई प्रत्यांत नहीं है, ऐसे ही ले लेंगे इसको, प्रातिपदिक संज्ञा करके डाच प्रत्यय करते हैं यहाँ। और डाच प्रत्यय का जब विषय आना होता है, डाच तो करेंगे आगे, लेकिन डाच प्रत्यय आने से पहले ही, डाच प्रत्यय आने की भूमिका बन चुकी है तो उसमें पहले ही इसको द्वित्व कर लेते हैं। वार्तिक है एक डाची द्वे भवतः, कि डाच प्रत्यय जब आने को हो रहा हो तो डाच प्रत्यय के विषय में कोई भी शब्द है उसको द्वित्व हो जाता है। तो दो बार बोलेंगे पटत पटत। अब दो बार बोलने के बाद ये जो शब्द है पटत, ये किसी मनुष्य ने नहीं बोला है, किसी प्राणी ने नहीं बोला है, एक अव्यक्त ध्वनि हुई है अग्नि की, और अव्यक्त ध्वनि का हमने किया है अनुकरण। तो जब अव्यक्त का अनुकरण करते हैं और शब्द हो दो अच का, पटत कितने अच हैं, दो अच हो, अव्यक्त का अनुकरण हो, तो उस अवस्था में उससे डाच प्रत्यय हो जाता है। अव्यक्तानुकरणाद द्वयज अवरार्धाद अनितौ डाच, इति शब्द न बोले आगे हम, अगर हमने कह दिया पटत इति करोति तो डाच नहीं होगा, इति नहीं बोलना है हमें, और दो अच हो, अव्यक्त का अनुकरण हो, तो डाच प्रत्यय हो जाता है। ये पांचवें अध्याय में आएगा सूत्र, ये तद्धित प्रत्यय है, ये अव्यक्तानुकरणाद द्वयज अवरार्धाद अनितौ डाच, इससे डाच हो गया। पांचवें अध्याय के चौथे पाद में 57 संख्या पर है ये भी आज पहली बार सुन रहे होगे आप इस प्रत्यय को। तो अव्यक्त का अनुकरण है, शब्द में दो वच हैं, ठीक है, इति परे है नहीं, तो डाच हो गया, पटत पटत डाच। अब क्या होता है कि जब ये शब्द दो बार बोले जाते हैं, तो अब तक हमने देखा है कि धातुओं में देखा है प्राय करके कि जब द्वित्व करते हैं तो पूर्व का नाम क्या होता है, अभ्यास, और दोनों का नाम क्या होता है, अभ्यस्त। लेकिन ये विषय अलग है, यहाँ जो हम ये शब्दों को द्वित्व करते हैं, ये कोई धातु नहीं है, ये तो शब्दों को द्वित्व करते हैं, तो द्वित्व आठवें अध्याय का दूसरा सूत्र सर्वस्य द्वे के आगे तस्य परम आम्रेडितम, यदि कहीं पर द्वित्व हो रहा हो तो वहां पर, क्योंकि ये जो वार्तिक है डाची द्वे भवतः जिससे हम द्वित्व किया है हमने, ये वार्तिक उसी प्रकरण में लिया गया है, ये सर्वस्य द्वे वाले प्रकरण में। तो सर्वस्य द्वे के प्रकरण में जब कहीं किसी शब्द को द्वित्व करते हैं तो पर वाले भाग का नाम आम्रेडित और पूर्व वाले भाग का नाम, यहां मत कहते ना पूर्वाभ्यास, यहाँ अभ्यास का कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है पूर्व वाले का नाम, कुछ है ही नहीं, पर वाले का नाम रखा है केवल, और वहां वहां पर वाले का नाम कुछ भी नहीं है, पूर्व अभ्यास है और पर वाला कुछ भी नहीं, दोनों का अभ्यास है। तो पर वाला क्या हो गया आम्रेडित, अब ये काम करेगा इसलिए नाम रखा गया, क्योंकि नाम रखा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो तस्य परम आम्रेडितम, दूसरे वाले की हो गई आम्रेडित संज्ञा। अब आम्रेडित संज्ञा होने से एक महावाश में वार्तिक आया हुआ है कि नित्यम आम्रेडिते डाची, कि डाच प्रत्यय जब आगे हो, क्योंकि स्थिति हमारे पास में है पटत पटत डाच, तो डाच प्रत्यय जब आगे होता है तो आम्रेडित जो है दो अगला वाला पटत और दूसरा पटत, इसी का नाम तो है आम्रेडित, दूसरे वाला जो आम्रेडित है इसके परे रहते, अब किसको लेंगे हम, पूर्व वाले को जिसका कुछ भी नाम नहीं है, तो उसको पर रूप करता है ये, पूर्व पर के स्थान पर पररूप। अब पूर्व पर तो यहां कुछ भी नहीं है, यानी पटत में अंतिम वर्ण क्या है, पटत में अंतिम वर्ण तकार, तो ये तकार पर में जाके मिल गया, और मोटी बुद्धि समझो कि हटा दो उसको, बस मिल गया कि हटा दो ना, तो क्या रह गया, पट पटत और आगे डाच का आ, पट पटत और डा का आ, तो परलूप हो गया नित्यम आम्रडेते डाची। ये तभी हो पाया परलूप जो आम्रडित आगे मिला, इसीलिए आम्रडित संज्ञा की गई थी। अब स्थिति है पट पटत आ। अब ये क्योंकि डाच प्रत्यय तद्धित है, आजादी है, यह चिभम लगेगा, भसंज्ञा हो गई, और डित है ये, तो डित प्रत्यय जब आगे हो तो भसंज्ञा के प्रकरण में सूत्र है बहुत छोटा सा, कौन सा, टे, बस तो टे है सूत्र से टी भाग का लोप हो जाएगा। इधर बात कर लेना, मैं अभी ऑन कर देना, महेश का फोन है। तो पट पटत और आ, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं भी, हाँ, डित होने से टेह सूत्र से टी भाग का लोप हो गया। टी भाग का लोप हो गया तो क्या रह गया, पट पट पट पट और आ, टी भाग कितना है अत, अब डा का आ मिला दो, तो बहुत देर में पटपटा कर पाए। अच्छा, अब जो ये शब्द बना है पटपटा, अब ये जो बना है शब्द पटपटा, ये जो शब्द है पटपटा, ये कैसा है, डाच प्रत्ययांत है, नहीं है। अब ये सूत्र आया लोहित आदि डाज भ्यह क्यश, कि लोहित आदि जो गण में पढ़े हैं शब्द वो और डाच प्रत्ययांत इनसे अभूत तद्भाव अर्थ में क्यश प्रत्यय होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इससे हो गया क्यश प्रत्यय, क्यश का य, तो पट पटा और य बन गया। अब यहां पर ये धातु शेष ही तो है, ये धातु तो है ये, क्योंकि सनाद्यंता धातु से क्यश प्रत्यय होते ही धातु संज्ञा हो गई, तो शेष होने से परस्मै पद की नित्य प्राप्ति थी, इसने कह दिया वा क्यश। अगर आपने क्यश किया है तो विकल्प से होगा, तो परस्मै पद हो जाएगा, तो शब्द तिप आकर के पटपटायति, और जब नहीं होगा तो पटपटायते, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। आगे द्युद्भ्यो लुंगी, द्युद्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम, लुंगी सप्तमी एकवचनांतम। द्युद्भ्यः में बहुवचन है, धातु एक पढ़ रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। तो इस तरह से इसमें एक से अधिक धातुएं ली गई हैं, कहां से कहां तक ली हैं व्याख्याकारों ने बता दिया है उसमें। तो धातु पहली तो मिली जाएगी आपको द्युत, अंतिम कौन सी है उसकी बात रही निर्णय करने की, तो अंतिम है इसमें कृपु। तो द्युत दीप्त उसे कृपु सामर्थ्य, यहां तक की धातुएं, ठीक है। तो इन यहां तक लेंगे, ये सब द्युत में आ गई सारी। ये तो द्युतादिभ्यः धातुभ्यः लुंगी वा परस्मै पदम भवति, द्युत से लेकर के कृपु सामर्थ्य तक। तो इन सब धातुओं से लुंग लकार जब लाते हैं तो विकल्प करके परस्मै पद हो जाता है, तो दूसरे पक्ष में आत्मनिपद हो जाएगा, ठीक है। तो द्युत धातु है द्युत दीप्त, और वी उपसर्ग लगा दिया है, वो बाद में लगा लेना उसमें। तो द्युत धातु से लुंग लकार लाएंगे, लुंग लंग लिंग षड्धात अडागम हो जाएगा, हैं। तो अ द्युत और लुंग, चिली लुंगी से चिली प्रत्यय, और चिले है सिच से सिच हो जाएगा, लेकिन सिच नहीं होगा यहाँ पर, चिली के स्थान पर पोषादि द्युतादि लृदत परस्मयी पदेशु, वहां भी द्युतादि में यही द्युत आदि धातुएं हैं ये। तो इन धातुओं से उत्तर चिली आता है, उसमें यदि परस्मयी पद का प्रत्यय आगे आ रहा है तो चिली के स्थान में अंग हो जाएगा। तो इससे ये भी सिद्ध है कि ये सूत्र विकल्प से कर रहा है परस्मयी पद, तो एक पक्ष में आत्मनिपद भी होगा, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां चिली को सिची ही होगा, वहां चिली को सिची ही होगा, यहाँ चिली को इसने अंग कर दिया। हैं? नित्य हो रहा है क्या? अंग? हाँ, ना ये अच्छा विकल्प वाली बात कर रहे थे ना। हाँ, ये है ना द्विध्यो लुंगी, ये सूत्र विकल्प से परस्मै पद कर रहा है, तो जिस पक्ष में परस्मी पद करेगा तब सिली को अंग होगा, क्योंकि वहां पर सूत्र में ही है परस्मी पदेशु पुषादि द्योतादि दृढ़तः परस्मयी पदेशु, तो चिली को अंग हो गया, अंक अ बचेगा, द्युत अ और परस्मी पद में तिप लाएंगे, फिर तिप के ई का लोप हो जाएगा और अंक के अंगित होने से गुण हो नहीं पाएगा द्युत को, अडागम है अद्युत अ तिप का त अद्युतत चमका द्विपक्ष लगा दिया तो व्यद्युतत वी अद्युतत अनादेश होकर के व्यद्युतत विशेष रूप से चमका प्रकाशित हुआ है, वी नहीं वी अद्युतत यणादेश व्यद्युतत। ऐसे ही जब इससे परस्मी पद नहीं करेंगे आत्मनिपद करेंगे, अब फिर आ जाओ तो आत्मनिपद करेंगे तो द्युत लुंग लकार और लुंग के स्थान पर त आएगा, चिली आया, अब चिली को सिज हो जाएगा, तो द्युत सिच और त, अब सिच बलादि आधातुक है, इटागम हो जाएगा, धातु को गुण भी हो जाएगा, तो द्योत इट का ई सिच का सकार और त बना लो, अद्योतिष्ट सकुश और ट अद्योतिष्ट वी उपसर्ग लगा करके व्यद्योतिष्ट अर्थ वही रहेगा विशेष रूप से प्रकाशित होगा। अच्छा ऐसे ही लुठ धातु है, दूसरी ले लो और कोई है, तो उसका बन जाएगा अलुठत अलोठिष्ट, एक एक बार चिली को अंग, दूसरी बार चिली को सिच, द्योद्भ्यो लुंगी वृद्ध्यः स्यसनोः, यहां भी देखो बहुवचन आ गया, वृद्ध्यः पंचमी बहुवचनांतम स्यसनोः सप्तमी द्विवचनांतम, तो वृतु वर्तने से प्रारंभ करेंगे यहां पर, जैसे द्युतादि देखो द्युत द्युतादि गण में जो धातुएं पढ़ी थी अभी उन्हीं में देखो आप वृतु वर्तने कहां पर है, मिल गई उसी के अंतर्गत द्युत दीप्तौ के आगे देखो तो यहां से ये वृद्ध्या से ले लिया इन्होंने वृताय धातु में, ठीक है इसी के अंदर अंदर आ रही है ये, तो ये सूत्र इन धातुओं को ले रहा है, तो वृतादिभ्य धातुभ्य स्यसनोः वा परस्मी पदम भवति, तो स्य कहने से दो तो लकार आ गए लिरिट और लिरिंग और सन प्रत्यय आ गया, तो यहां भी विकल्प से रहेगा परस्मी पद, तो वृत्त का ही ले लो पहले, जैसे वृत्त धातु है आगे लिरिट लकार लाए स्य प्रत्यय आ गया, परस्मी पद करेंगे तो गुण होकर के वर्त्स्यति और नहीं तो इन दो सूत्रों से ऊपर तो सभी लकार होना था, इनमें केवल एक इसमें लोंग में ही है और तो वर्त सति में यहाँ एक एक और भी काम ध्यान रखना है कि स्य प्रत्यय बलादि आधातुक है, इडागम की प्राप्ति होती है, लेकिन इडागम का निषेध करने के लिए सूत्र बनाया है पाणिनि अलग से एक न वृद्ध्य चतुर्भ्य, चार धातुओं से बलादि आधातुक को इडागम नहीं होता, न वृद्ध्य चतुर्भ्य ठीक है, और न वृद्ध्य चतुर्भ्य ये निकालो सूत्र सातवें अध्याय के दूसरे पाद में है 59 संख्या पर और देखो इसके ऊपर क्या है वो दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, इसलिए सूत्र निकलवाया मैंने, जल्दी निकालो 7-2-59 हाँ परस्मी पदेशु का ध्यान रखना है यहाँ, अर्थात ये इडागम का निषेध तो कर रहा है लेकिन कहाँ परस्मी पद में कर रहा है, और हम ये सूत्र हम इस सूत्र से कर रहे हैं विकल्प से परस्मी पद, तो इसका अर्थ है आत्मने पद में होगा तो वहां क्या बनेगा रूप वर्तिष्यते, ये दिखाना चाह रहा था मैं, यानी कि वर्त्स्यति वर्तिष्यते, आपका तो उच्चारण ही लाजवाब है हाँ, और दूसरा हाँ उसी को आपने गलत बोला था पहले वर्त्स्यति वर्तिष्यते ठीक है न वृद्ध शत्रुभ्यः, ऐसे ही अब लिरिंग में ले लो अवर्त्स्यत और अवर्तिष्यत, ठीक है, ये वृत का हो गया। न वृद्ध्यश चतुर्भ्य, तो चार धातुएं लेता है वो। अब सन का, तो सन में तो धातु वृत्त है, सन प्रत्यय है, और यहाँ सन के कित होने से वृत्त को गुण तो होगा नहीं। सन के कित होने से यानी कि विवृत सती बनेगा, अर्थात व्यवहार करना चाहता है, बरतना चाहता है, और सनंत की प्रक्रिया जैसे हम बनाते हैं ना विभित सती, ठीक उसी प्रकार से। तो वहां सन को कित हो जाता है और कित होने से गुण होगा नहीं, तो विवृत सती। और जिस पक्ष में हम परस्मिपद आत्मनिपद करेंगे तो विवृत सती। और क्या है, स्य सन हो गए तीनों, न वृद्ध्यः वृद्ध्यः शत्रुभ्यः, वृद्ध्यः स्य सन हो गया, और अंत में है आगे लुटी च कृपः। च च भी दे दिया है सूत्र में, तो ऊपर से वो भी ले लेंगे, तो लुटी सप्तमे क्वचनांतम, च व्यपदम, क्लिपः पंचमे क्वचनांतम। इसमें एक धातु पकड़िए, और कहाँ है ये सब एक ही जगह है सारी, ये अंत वाली है कृपु सामर्थ्य, जहां पर द्युतादिगण समाप्त होता है। तो कृपु सामर्थ्य अस्मात् धातु हो लोटी स्य सनोश्च परतः वा परस्मिपदम भवति। तो इसने कितने लकार ले लिए, एक लकार तो आ गए तीन, लिरिट, लिरिंग और तास, यानी कि लुट लुट लिरिट लिंग लिरिंग, और स्य और सन प्रत्यय दो, नहीं सन प्रत्यय हो गया, स्य कहने से दो लकार हुआ आ गए, लुट कहने से लुट आ गया, और सन प्रत्यय अलग से आ गया। तो पहले लुट का देख लो, कल्पता कल्पतारु कल्पतार, गुण करके ना कृप को जब कर्प बना लेंगे तो कृपो रोल से र को ल हो जाएगा, और जब आत्मनि पदम बनाएंगे तो क्या बनेगा बोलो आगे, तब भी यही बनेगा, तब भी यही बनेगा, मध्यम पुरुष से अंतर आएगा, कल्पता कल्पतारु कल्पतार कल्पतासी और वहां कल्पतासे, ठीक है, क्योंकि प्रथम पुरुष में तो चाहे तिप्तस जी हो चाहे ताताम झ हो, दोनों के स्थान में डा रऊ रस एक जैसे बनते हैं। और लिरिट कल्पस्यति और कल्पिष्यते, वही ध्यान रखना है आपको, न वृद्ध्यः चतुर्भ्यः, चार धातु, ठीक है, तो कल्पस्यति कल्पिष्यते अकल्पस्यत अकल्पिष्यत, और सन में ठीक वैसे ही जैसे पीछे बनाया था कित होने से गुण होगा नहीं, तो चिक्लिप्सति और चिकल्पिष्यति, सन प्रत्यय में इस तरह से हो जाएगा आत्मनिपद। तो कृपोरोलह जो है वहां भी लगाएंगे, जब गुण नहीं करेंगे तब भी लगता है कृपोरोलह, ध्यान रखना, उसमें री में क्लिप में जो लरी है ना, लरी में जो री का अंश है उसको जो है ल कर देता है, क्रिप में जो रा है ना, क्रिप में जो री है, क्रिप में उस री में रेफ का अंश मान करके उसको ला कर दिया तो क्लिप बन गया, गुण करेंगे तो रा को ला हो ही जाना है कर्प में। तो इस तरह से ये आपका तीसरा पाद भी पूरा हुआ। चलिए प्रणव धनी।